Χάρη του Θεού και με τις ευχές του Γέροντα συνεχίζουμε να μελετάμε και να σχολιάζουμε το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου «Τον αόρατο πόλεμο». Τον πόλεμο δηλαδή που έχει σχέση με τα αόρατα πνεύματα, με τον πόλεμο εναντίον των παθών μας και εναντίον του διαβόλου και εναντίον του κοσμικού πνεύματος. Το κεφάλαιο που θα δούμε σήμερα είναι το 21ο και λέει περί της διορθώσεως των εξωτερικών αισθήσεων, τα μάτια δηλαδή, τα αυτιά κλπ. Και με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να περάσει μέσα από αυτές τις αισθήσεις στην θεωρία και στη δοξολογία του Θεού. Γιατί έχουμε νομίζω πει γιατί μας δόθηκαν οι αισθήσεις, λέγοντας τον κόσμο, τα μάτια μας δηλαδή, τα αυτιά μας κλπ. Για να βλέπουμε όλα αυτά τα κάλλια, τις ομορφιές της κτήσεως, να ακούμε και να αναγόμαστε το δημιουργό τους. Αν όλα αυτά είναι τόσο ωραία, τα αστέρια, τα δέντρα, τα πουλάκια, οι άνθρωποι, η γη, ο ουρανός, όλα αυτά, πόσο πιο ωραίος, το πόσο πιο τέλειος θα είναι αυτός που το έκανε. Εξυπακούεται θα λέγαμε, είναι λογικό. Και να αναγόμαστε μέσα από αυτά που βλέπουμε στην έννοια του Θεού. Και να δοξάζουμε τον Θεό. Γι' αυτό κατ' εξοχήν μας δόθηκαν οι αισθήσεις. Εμείς έχουμε πάθει κάτι άλλο, έχουμε υποδουλωθεί σε αυτά καθ' αυτά τα πράγματα που βλέπουμε ή ακούμε. Ή γευόμαστε ας πούμε. Και άλλος είναι κυριόδουλος, άλλος είναι ας πούμε δούλος στα θεάματα κλπ. Και τα αυτονομούμε αυτά τα πράγματα, τα κάνουμε ας πούμε αντικείμενα και δεν βλέπουμε πίσω από αυτά το υποκείμενο που είναι ο Θεός. Έτσι το δημιουργό και εκτίσει τον απάνω και προνοητεί τον απάνω. Θα δούμε λοιπόν πώς διορθώνουμε αυτό το πράγμα, λέει εδώ ο Άγιος σήμερα. Μεγάλη στόχαση λέει, μεγάλη σκέψη, μεγάλη προσπάθεια και περίσκεψη και παντοτινή γύμναση και συνεχής άσκησης χρειάζεται για να κυβερνηθούν και να διορθωθούν καλώς οι πέντε εξωτερικές μας αισθήσεις. Ξέρουμε εμείς για γυμναστική του σώματος, ξέρουμε για τζόκινγκ, ξέρουμε για σουηδική γυμναστική έτσι κλπ. Τώρα μας λέει για μια άλλη γυμναστική, για μια άλλη άσκηση των αισθήσεων, οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά και χρειάζεται να κάνουμε κάποια πράγματα, κάποιες γυμναστικές τα λέγαμε στις αισθήσεις μας και να τις κυβερνήσουμε όπως πρέπει, της οράσεως, της ακοής, της όσφησης, της διεύσης και της αφής, θα μας πει τον τρόπο που να τα διορθώσουμε αυτά. Διότι άλογος όρεξης της καρδίας που είναι σαν στρατηγός της διαφερμένης μας αισθήσεως κλείνει με υπερβολή στον αγέρα του πάνω στις ηλωνές και αναφάσεις, η άλογος όρεξης της καρδίας. Έτσι εδώ ο άνθρωπος ας πούμε έχει ακόμα ας πούμε ζωντανό μέσα του το παλαιό άνθρωπο, έχει βρώμικη την καρδιά του και έχει μία αλογία, δηλαδή δεν ενεργεί λογικά σύμφωνα με τον λόγο, σύμφωνα με τη λογική τη φωτισμένη με το φως του Θεού. Τότε η καρδιά του που είναι σαν στρατηγός που κυβερνάει τον όλον άνθρωπο είναι και αυτή διεφθαρμένη και έτσι γυρεύει από τις αισθήσεις η καρδιά τις ειδονές. Έτσι και ο άνθρωπος, ας πούμε, ξεκινάει από την καρδιά και επιθυμεί, ας πούμε, να βλέπει ειδονικά πράγματα. Πράγματα που φτύνουν ειδονή στην όραση. Αυτό ξεκινάει από την καρδιά όμως. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, από την καρδία λέει εξέρχονται πονηροί λογισμοί. Έτσι και ο άνθρωπος λερώνεται, ας πούμε, με τα μάτια, όταν βλέπει σωστά, βλέπει με πάθος. Είπε ο Χριστός, άμα δεις με πάθος, ας πούμε, μια γυναίκα, ήδη κάνεις την καρδιά σου μοιχεία. Αλλά αυτό ξεκινάει από την καρδιά. Η καρδιά είναι άρρωστη και κατευθύνει και τα μάτια ώστε να δουν πονηρά. Είναι διεφθαρμένη η καρδιά. Λοιπόν, η έδρα της καρδιάς είναι, πώς να πούμε, είναι η ψυχή. Η καρδιά, όταν λέει πατέρες καρδιά, είναι το κέντρο της ψυχής. Έτσι, το κέντρο της ψυχής μας. Όχι, δεν είναι ο εγκέφαλος. Είναι το κέντρο της ψυχοσωματικής μας ύπαρξης. Η ψυχή τώρα θα πείτε πού είναι. Η ψυχή είναι σε όλο το σώμα. Διαχέεται παντού. Και όχι ότι περιέχεται, αλλά περιέχει το σώμα. Έτσι, δεν είναι αγκείο το σώμα και μέσα σε αυτό το αγκείο είναι η ψυχή, αλλά το αντίθετο, η ψυχή είναι, αγκαλιάζει όλο το σώμα, όπως η φωτιά, ας πούμε, αγκαλιάζει το πυρωμένο σίδερο. Γι' αυτό όταν φύγει η ψυχή και το σώμα πέφτει σαν ένα ψυχοκουφάρι που λέμε, έτσι, καταπίπτει ο άνθρωπος. Ενώ βλέπετε όταν υπάρχει η ψυχή στο σώμα, έστω και ας πούμε να υπάρχει, όπως όταν είναι κανείς φυτό που λένε, έτσι, είναι εγκεφαλικά νεκρός που λένε οι γιατροί, είναι μια μεγάλη απάτη αυτό το πράγμα και σου λέει είναι εγκεφαλικά νεκρός, δηλαδή νεκρός, δηλαδή υπάρχει το όργανο. Ενώ αυτό δεν είναι νεκρός, η ψυχή είναι μέσα του. Αλλά απλώς τη στέλνεται στα βαθύτερα μέρη του σώματος, ας πούμε, και ας πούμε μπορεί να υπάρχει στην καρδιά. Να έχει φύγει από τον εγκέφαλο, να έχει μαζευτεί στην καρδιά, η καρδιά χτυπάει. Και ο άλλος λέει όχι, είναι νεκρός, πάρτε το όργανο. Πώς το λες αυτό? Και θα σκοτώσει τον άλλο. Γι' αυτό μην γίνεται δωρητές οργάνων, έτσι υπόψη. Να σας πάρουν τα όργανα χωρίς να σας ρωτήσουν. Γιατί αυτές οι ώρες και οι στιγμές είναι οι πιο κρίσιμες. Και μπορείς να προσεύχεσαι, να μετανοείς. Και έχει τόσο λέει όχι, νεκρός είναι, πάρτε το όργανο. Θα σκοτώσει τον άλλο. Λοιπόν, μπορεί να μην έχει εγκεφαλική, ας πούμε, αντίληψη εκείνη την ώρα, έτσι. Να μην αισθάνεσαι με τον εγκέφαλο, να μην αντιδράς. Αλλά δεν είσαι νεκρός. Η ψυχή υπάρχει μέσα. Νεκρός είναι από τη στιγμή που θα χωριστεί τελείως η ψυχή από το σώμα. Εφόσον έστω και ένα όργανο εργάζεται, αυτό σημαίνει ότι η ψυχή είναι ακόμα μέσα στο σώμα. Εφόσον η καρδιά χτυπάει, δεν είναι νεκρός άνθρωπος. Γιατί είπαμε η ψυχή, σύμφωνα με την πατρική αντίληψη, αγκαλιάζει όλο το σώμα. Ορίστε. Είναι άειλο, αλλά όχι τελείως άειλο. Έχει μια υλικότητα, έχει μια υπόσταση, έχει μια, ας πούμε, ουσία. Έχει μια ουσία. Τελείως άειλος είναι μόνο ο Θεός. Και οι άγγελοι έχουν μια υλικότητα. Και οι άγγελοι, μια παχύτητα, όπως λένε οι πατέρες. Η ψυχή έχει και ουσία, έχει και ενέργεια. Έτσι. Όπως και ο Θεός έχει ουσία, έχει και ενέργεια. Πνεύμα ψυχής. Τα είχαμε λίγο να πει και άλλες φορές. Ναι, να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Έτσι. Πνεύμα μπορούμε να πούμε ότι είναι η ενέργεια της ψυχής. Η ψυχή έχει και ουσία, έχει και ενέργεια. Ο νους έχει και ουσία, έχει και ενέργεια. Η ουσία είναι, λένε οι πατέρες, είναι στο κέντρο της καρδίας. Και η ενέργεια του νου είναι, μπορεί να είναι, ας πούμε, μέσα στην καρδιά, που είναι το σωστό. Μπορεί να είναι και απ' έξω, χυμένη. Να είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, εκτός αυτού που λέμε. Πώς λέμε, πάμε να κάνεις προσευχή και είναι ο νους σου, εδώ και εκεί, σκορποχώρη. Η ψυχή είναι η ίδια η θετική ύπαρξη που έχω μέσα μας. Είναι ή κάπου άλλο. Κοιτάξτε. Εντάξει, αν δεν εξαρτηθούμε, τώρα μας το Θεό, ή σου το Χριστό το Θεό, δηλαδή. Όταν ο Θεός έφρασε τον άνθρωπο, του έδωσε σώμα, ψυχή, και μετά λέει το ανεφύσισε και πνοή ζωής. Η ψυχή ζώσαν. Δηλαδή είχε ψυχή και τότε, αλλά ήταν νεκρή η ψυχή. Πότε ζωντάνευσε η ψυχή του? Όταν ο Θεός του φύσισε. Αυτό τι σημαίνει? Όχι ότι του έδωσε ψυχή, είχε ψυχή, αλλά του ζωντάνευσε την ψυχή. Πώς ζωντανεύει η ψυχή? Το Άγιο Πνεύμα. Του έδωσε το Άγιο Πνεύμα τον Αδάμ, το Πνεύμα. Μετά πέσαμε, αμαρτήσαμε, το χάσαμε το Άγιο Πνεύμα. Και μείναμε πάλι σκέπη, σώμα, ψυχή. Και ο Θεός μας το ξαναδίνει τώρα το Άγιο Πνεύμα, πότε? Στο βάπτισμα. Και αυτή είναι η δωρεά του Θεού. Έτσι, επομένως, η ψυχή μαζί με το Άγιο Πνεύμα, όταν συνεργαστεί, τότε θεώνεται. Και θεώνει και το σώμα. Και όλος ο άνθρωπος σώζεται. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Ενώ ο θάνατος, ο πραγματικός, είναι να χωριστεί η ψυχή από τη χάρη. Τότε πεθαίνει. Τότε είσαι γυμνός. Αυτό ένιωσε ο Αδάμ και ο Ιωάννη. Γιατί είσαι γυμνός, του λέει ο Θεός, μήπως έφαγες. Από εκείνο που σου είπαν, μη φάτε, δηλαδή μήπως έκανες παρακοή. Όταν κάνουμε παρακοή, χάνουμε το Θεό, χάνουμε τη χάρη. Έτσι και μένουμε σκέτοι. Αυτός είναι ο θάνατος. Ο κυρίος θάνατος. Όχι να χωριστεί η ψυχή από το σώμα, αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι το αναγκαίο όφημα, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, να υποστούμε, διότι αμαρτήσαμε. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο βιολογικός θάνατος. Γιατί αλλιώς θα ήταν αιώνιο το κακό, θα ήταν αθάνατο. Θα είμαστε αθάνατα μίζεροι, ας πούμε. Σε μια βρωμερή άθλια, ας πούμε, τυραννία. Της αμαρτίας και του διαβόλου και των παθών. Αυτός βάζει ένα στόπιμα στο βιολογικό θάνατο. Αλλά σου λέει, εκείνο πρόσεξε. Τον αιώνιο, τον αθάνατο θάνατο. Και χωρισμό δηλαδή της ψυχής από τη χάρη. Μη χάσεις το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, αυτό γίνεται, κύριε Σπύρο. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα όταν το έχουμε ενεργό, με το βάστημα, το μολύνουμε δυστυχώς, έτσι, και το απενεργοποιούμε με τις αμαρτίες, αλλά μπορούμε να το ξαναενεργοποιήσουμε με τη μετάνοια. Και αφού το ενεργοποιήσουμε πάλι με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση κλπ., το συντηρούμε με τα μυστήρια, με τη Θεία Χάρη που παίρνουμε από τη Θεία Κοινωνία, ζωντανό, αναμένο, και το φυλάμε με την τήρηση των εντολών. Όταν τηρούμε τις εντολές, δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο, δηλαδή για να μας δώσει μισθό ο Θεός. Κάνεις αδιάλειπτη προσευχή, ας πούμε. Δεν σου χρωστάει μισθό ο Θεός επειδή κάνεις αδιάλειπτη προσευχή. Γι' αυτό σώζεσαι επειδή κάνεις. Αλλά όταν κάνεις αδιάλειπτη προσευχή, φυλάς την καθαρότητα που πέτυχες με τη μετάνοια. Φυλάς τη χάρη αλόβητη. Γι' αυτό λέμε. Γιατί όταν κάνεις αδιάλειπτη προσευχή, δεν αφήνεις τον νου σου να λεβαθεί από τους κακούς λογισμούς. Οπότε το Άγιο Πνεύμα είναι σταθερά εκεί, ενεργό μέσα σου. Αυτό λέει πολύ ωραία ο μας Μάρκος. Δεν κάνουμε, λέει, τις εντολές, δεν τηρούμε τις εντολές για να πάρουμε τη βασιλεία σαν μισθό, αλλά τηρούμε τις εντολές για να φυλάξουμε τη χάρη του βαπτίσματος. Να φυλάξουμε την καθαρότητα που μας έδωσε ο Θεός με το βάπτισμα. Και επειδή δεν το φυλάξαμε καθαρό το βάπτισμα, τη δεύτερη καθαρότητα που πετυχαίνουμε με τη μετάνοια. Πας εξομολογιέσαι. Και είναι πάντα να ξαναπαρτίσεσαι. Γι' αυτό τηρούμε τις εντολές. Ο μύθος του Θεού πάντα δεν έχει Άγιο Πνεύμα, δεν είναι δυνατόν να έχει Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι που έχασε ο Αδάμ, σας είπα στον παράδεισο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Για να μας ξαναδώσει αυτό που χάσαμε. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούσαμε να το πάρουμε. Εκεί πέρα πάντα που λέει ο Ευρωπαϊκός, ότι αυτό που δεν έχουν αγωνιστεί, σε άλλα κράτη, το σώσει με τη συνείδηση, κάτι τέτοιο θα θυμάσαι. Οι Ευρωπαίοι κάπου αναφέρεται σε εκεί. Και εκεί ήθελα και εκείνοι που είναι, λέει, που δεν είναι ωραία Θεό, δεν έχουν την αλήθεια. Εκεί θα γίνει, ας πούμε, πώς, αυτή δεν είναι ωραία Θεό, έχουν την οικολογία. Αυτή είναι η συνείδηση. Θα κρυθούν, θα κρυθούν με βάση τη συνείδηση. Και αυτή η συνείδηση, άμα είναι συνείδηση. Άμα ξέρα, λέει, θα... Εμείς ξέρουμε το σίγουρο, αυτό που λέει. Τώρα τι θα κάνει αυτός με όλους τους υπόλοιπους. Αλλά εκεί πέρα πάλι θα υπάρχει το Θεό, πρόνοια. Παντού υπάρχει πρόνοια, βέβαια. Παντού υπάρχει. Αλλά λέει κάτι η Γραφή που είναι φοβερό. Όσοι λέει ενόμο ήματον, ενόμο κρυσίσονται. Όσοι ανόμος ήματον, τι λέμε. Τι λέει. Ανόμος απολούνται. Θα χαθούν. Ανόμος, χωρίς νόμο. Είναι δύσκολα τα πράγματα όταν είσαι αλάθος. Εμείς δεν θα πούμε τι θα κάνει ο Θεός, ξέρει τι θα κάνει. Εμείς λέμε αυτό που ξέρουμε, ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσεστε. Ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Μήπως και εμείς που είμαστε βαθυμένοι νομίζετε ότι σωθήκαμε, επειδή είμαστε βαθυμένοι. Είμαστε, έχουμε πάρει πολύ και θα μας ζητηθεί πολύ. Για αυτό είναι προσοχή. Λοιπόν, η καρδιά μας λοιπόν ζητάει πάντοτε τις ειδονές από τις αισθήσεις και τις αναπάσεις. Και επειδή δεν μπορεί από μόνη της καθεαυτήν η διαφερμένη καρδιά μας να αποκτήσει τις ειδονές και τις αναπάσεις, μεταχειρίζεται τις αισθήσεις του σώματος σαν στρατιώτες και φυσικά όργανα για να πιάνει τα έξω από αυτές αντικείμενά τους, δηλαδή τα αισθητά πράγματα, των οποίων τις ειδονικές εικόνες και φαντασίες, αφού τις παίρνει και τις τραβάει προς λόγου της, τις εντυπώνει στην ψυχή και από την οποία μετά από αυτά ακολουθεί η ειδονή. Είναι σαν χέρια, ας πούμε, της ψυχής οι αισθήσεις, που παίρνουν όλα αυτά τα ειδονικά αντικείμενα και τα βάζουν μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά. Αυτή, για τη συγγένεια που είναι μεταξύ της ψυχής και της σαρκός, διασκορπίζεται σε όλα εκείνα τα μέρη των αισθήσεων που είναι χωρητικά της τιάχτης ειδονής. Έτσι, η ψυχή μετά σκορπίζεται στις αισθήσεις, κολλάει στις αισθήσεις. Γίνεται ένα με τις αισθήσεις. Και από αυτό συμβαίνει αλίμονο στην ψυχή ο αθάνατος θάνατος. Και εκπληρώνεται αυτό που έχει γραφτεί, επιβεβαιώνεται αυτό που έχει γραφτεί στον προφήτη Ιερεμία, ανέβη θάνατος δια των θηρίδων. Ανέβηκε ο θάνατος μέσα από τις πόρτες. Θηρίδες είναι οι πόρτες, τα παράθυρα. Και ο θάνατος ψυχής. Γιατί πέρασε η ειδονή μέσα από τις αισθήσεις, μέσα από τις πόρτες της ψυχής. Βλέπεις, αδερφέ μου, τη μεγάλη ζημιά που σου προξενείται από τις αισθήσεις. Γιατί όταν δεν προσέξει ο άνθρωπος τις αισθήσεις του, δηλαδή τις έχει χαλιναγωγημένες, δεσμευμένες, μέσα από αυτές περνάνε τα ειδονικά αντικείμενα, τα οποία μετά, ας πούμε, αποτυπώνονται στην καρδιά και μου γίνεται όλος άνθρωπος. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, προσέξτε την καρδιά σας. Να μην λερώνει την καρδιά σας. Γιατί είσαι μεγάλος να μην φας, ξέρω εγώ, χοιρινό κρέας. Και ο Χριστός μην τα προσέξει αυτά. Δεν είναι τι θα μπεις, τι θα μπει, αλλά τι θα βγει από το στόμα που βγαίνει από την καρδιά. Δηλαδή τι λόγο θα πεις. Ο λόγος είναι το περίσσομα της καρδιάς. Αν η καρδιά σου είναι βρώμικη και ο λόγος θα είναι βρώμικος. Αυτό πρέπει να σου προβληματίσεις με αυτή η ομολογία που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Αν οι άνθρωποι σήμερα έχουν κάνει η γλώσσα τους, ας πούμε, τη βρωμιά, σημαίνει ότι η καρδιά είναι βρώμικη. Πολύ βρώμικη. Γιατί όταν έχεις την καρδιά, αυτό βγάζει το στόμα. Έτσι εκφράζομαι, ας πούμε. Αυτοί που λένε ψυχολογία τη βρίζουν τα θεία και αυτή αυτό δεν είναι. Και όχι μόνο τα θεία, και τον άλλον. Και τον άλλον. Δηλαδή αν του πει φίλε, ας πούμε, του λέει άλλα πράγματα. Αυτό εκφράζει κάτι. Ότι η καρδιά είναι βρώμη. Πρόσεχε λοιπόν, λέει, αδερφέ μου, για να την ιατρέψεις αυτή τη μεγάλη ζημιά που παθαίνεις από τις αισθήσεις, όταν οι αισθήσεις είναι απρόσεκτες. Δηλαδή φρόντιζε καλώς να μην αφήνεις να πηγαίνουν οι αισθήσεις σου εκεί που αυτές θέλουν. Ούτε να τις μεταχειριστείς μονάχα για την απόλαυση των αισθητών ειδονών και όχι για τους άλλους σκοπούς ή για τις ωφέλειες και τις ανάγκες για τις οποίες έχουν πλαστεί. Και αν έως τώρα, χωρίς να το ξέρεις, αυτές οι αισθήσεις οι αισθήσεις του μέχρι τώρα ήταν παραδομένες σε αυτά τα ειδονικά πράγματα και αντικείμενα και πρόσωπα που, ας πούμε, περνούσε μέσα από τις αισθήσεις σου, όμως από τώρα και στο εξής αγωνίσου όσο μπορείς για να τις πάρεις πίσω, να τις αποτραβήξεις από αυτά όλα τα αντικείμενα και τα πρόσωπα στα οποία ήταν κολλημένα και να τις κυβερνήσεις τόσο καλά σε τρόπο ώστε από εκεί που πρωτήτερα άθλια υποδουλωνόντουσαν στις μάταιες και ψυχοφθόρες ειδονές να αποκτούν ύστερα από κάθε κτίσμα και αντικείμενο αισθητό ψυχοφελή νοήματα και να τα φέρουν μέσα στην ψυχή. Εκεί που τώρα σου φέρνανε δηλαδή την ειδονή από κάθε τι που έπεφτε, έβλεπες ένα πρόσωπο ας πούμε, έβλεπες ένα άντρα, έβλεπες μια γυναίκα και αμάρτανε με την αίσθηση, γιατί η καρδιά ήταν βρώμικη και έβλεπε το πρόσωπο εμπαθώς. Τώρα λέει μπορείς να κάνεις την ίδια ας πούμε διαδικασία και να μην αμαρτάνεις, αλλά αντίθετα να δοξάνεις τον Θεό. Όπως βλέπανε οι άλλοι, βλέπανε και αυτοί, δεν βλέπανε γυναίκες ας πούμε. Αλλά δεν αμάρτανα, τις βλέπανε παθώς. Και τις βλέπανε και δόξαζαν τον Θεό. Και λέει αν είναι δυνατόν, αν έτσι είναι τα πλάσματα του Θεού, όσο πιο καλός και ωραίος θα είναι ο δημιουργός. Έτσι, ή βλέπεις ας πούμε ένα φαγητό. Βλέπεις ένα ωραίο φαγητό. Και λέει, αυτό το φαγητό τώρα ας πούμε, πώς θα το χρησιμοποιήσω για την ωφέλεια της ψυχής. Θα δεις αυτό είναι ένα δώρο του Θεού. Δόξα στον Θεό που έχω ένα ποτήρι γάλα. Ενώ ο άλλος που είναι γαστρίμαργος, είναι ελαίμαργος, θα ορμήσει να το απολαύσει. Και θα ξεχάσει και το Θεό και ξεχάσει και όλα. Και μπορεί να κάνει και μάχη, ας πούμε, να μην το αρπάξει ο άλλος. Και έτσι δηλαδή, το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει στον αφορμή αμαρτίας και στον άλλο να γίνει αφορμή δοξολογίας του Θεού. Ανάλογα με το πώς είναι η καρδιά σου και το πώς έχεις γυμνάσει τις αισθήσεις σου και πώς είναι η ψυχή σου. Να συνεργαστεί με τα πάθη, με τις αδυναμίες. Πολλές φορές μπορεί να μάθει στο μυαλό ότι τώρα το κάνει λίγο έτσι αστείο, αλλά συμβαίνει αυτό ότι αν προχωρήσω λίγο, σημαίνει ότι ξεπεράσω πράγματα, για να ακούσω αυτό, φοβάται ο άνθρωπος, φοβάται η ψυχή, μήπως και πιστεύει ότι είναι πράγματα που δεν θα αντέξουμε, θα τα στηριχτούμε, κάποια μεγάλη δυσκολία, πόσο ανήσυχο θα το στρατώσουμε, επιτρέψει κάποια έχεις δοκιμασίες που φοβάσαι τώρα αυτού του πειρασμού, του λογισμού, αυτό συμβαίνει, γιατί είναι και σε μένα πολλές φορές, κερδί να ανοίγουν παραπάνω, μήπως πιστεύει πιο πολλά ακόμα, που με το μυαλό μου δεν θα τα δεχτώ, ή με το μυαλό μου δημιουργήσω τα προβλήματα και στους άλλους, δηλαδή πονέσω τον πόνο αυτό. Με φοβίζει το πόνο και πολλές φορές πάμε στα χελώνα, ας πούμε, δεν ανοίγεσαι, ενώ θα μπορούσα, αλλά όμως θα μπορούσα να κάνει το άνοιγμα. Μια δειλία. Ενώ βλέπεις καθαρά μέσα στον ότι αυτό γίνεται, μπορεί να κάνει αυτό. Και τόσο θέλω να κάνει αυτό το παραπάνω. Αλλά θα βάζει παραπάνω, γιατί μήπως με μεγαλώσει ο σταυρός. Το τι πράγμα να πω. Το λέω αυτό σωστό, είναι ερασιμία. Είμαστε ράσιμοι, είμαστε φύλακτοι και δεν θέλουμε να πονέσουμε, δεν θέλουμε να κακοπαθήσουμε. Καθόλου. Να μην δουριστούμε, καθόλου. Έτσι και σου λέει πας στην εκκλησία, μην πας πολύ μέσα όμως και σε παρασύνει ο παπάς και είσαι καλόγερος, πως φοβερό πράγμα. Έτσι. Και πάμε με ποσοστά. Πάμε 50% στο Θεό, κράτα και σου λίγο ας πούμε. Έτσι όχι πολύ μέσα. Αλλά μετά δεν γεύεσαι τίποτα. Μετά χάνεις και το Θεό, χάνεις και το άλλο. Όλα τα χάνεις. Είναι αυτό που λέει η αποκάλυψη ο χλιαρός. Και αυτό σε κάνει μετό. Σε κάνει μετό σαν ιδιά. Γιατί εδώ σε θέλει, όχι διχασμένο, όχι σχιζοφρενικό. Μισό-μισό. Λίγο με το Θεό, λίγο με το διάβολο. Δεν γίνεται αυτό. Με το ένα πόδι να πηγαίνεις εδώ, ας πούμε, με το άλλο μπορεί να πηγαίνεις ανάποδα, θα σκίσεις τη μέση. Δεν σε θέλει έτσι ο Θεός διαλυμένο. Θέλει 100% γι' αυτό τι λέει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να παρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του, έτσι να με ακολουθήσει. Να παρνηθεί τα πάντα δηλαδή. Να αρχίσει. Δεν μιλάμε για να μαρτάρει κανείς, θα να πάει να κάνει κάποιο σπουδικά. Μιλάμε ότι να αφαιρθεί 100% στο Θεό. Μα είναι αμαρτία. Τελικά είναι αμαρτία. Όταν δεν αφαιρθεί 100%, κάνει αμαρτία στην πρώτη εντολή καταρχά. Η πρώτη εντολή που σου λέει. Σε θέλω εξ όλη ψυχή, εξ όλη καρδία, εξ όλη διανία, όλη σου σκέψη, όλη σου καρδιά, όλη σου διάνοια, όλη σου δύναμη, όλη σου ψυχή να αγαπάει εμένα. Δεν σου λέει δώσουμε 50% εμένα και το άλλο 50% κράτο για τον εαυτό σας. Μην αγαπάς εσένα, αγαπάς τη γυναίκα σου, ξέρω τι άλλο να αγαπάς, τη σκυλιά σου. Όχι, εμένα 100%. Βλέπετε, μαθαίνει, είναι απόλυτη. Η απέτηση του Χριστού είναι απόλυτη. Και αυτό όχι για εκείνον, δεν έχει ανάγκη από εμάς ο Θεός, έτσι. Ούτε είναι Θεός λάθος εγωιστής, ας πούμε, για να μας θέλει έτσι. Για εμάς το λέει. Γιατί αλλιώς εμείς χάνουμε την ολοκληρία μας, την ακεραιότητά μας. Άμα πας 50% στο Θεό, δηλαδή 50% φωτίζει και 50% ξεπαγιάζει, ας πούμε, τι θα είσαι, θα είσαι άνθρωπος. Πρέπει να πας 100% να φωτίζεις ολόκληρο. Να θερμαίνεις ολόκληρο, έτσι μας είδε ο Θεός. 50% νεκρός και 50% ζωντανός δεν θα είσαι άνθρωπος, δεν θα είσαι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Αλόκοτο. Σταματάει το δικό μας, η δικιά μας το υπολογισμό, τα πάντα. Γι' αυτό μας είναι. Το λέω, αγαπητέ μου, γιατί μας είναι σκληρή και τεθλιμμένη οδός και στενή. Γιατί. Και γιατί είναι λίγοι, γιατί είναι λίγοι αυτοί που τη βρίσκουν. Την πόλη, την πύλη που πάει στον παράδεισο. Λίγοι, το λέω, αυτό είναι λίγοι αυτοί που τη βρίσκουν. Λίγοι σώσουν. Γιατί. Γιατί η ρασθυμία των πολλών, λέω, σώσουν. Γιατί οι πολλοί εμφανιζόμαστε ράθυμοι. Την πέλυγε. Έτσι δεν θέλουμε να κουραστούμε καθόλου. Και να ξενυχτήσουμε ούτε. Τίποτα. Βλέπεις ο Χριστός, ας πούμε, μιλούσε και σου έλεγε μια παραβολή. Βγήκε ο σποριός, έσπηρε, έπεσε στα πετρόδια, έπεσε στα αγκάθια, έπεσε στον καλλιεργή, βλάστησε 30-60%. Τελείωσε η παραβολή, σηκώθηκε και έφυγε. Καλά, δεν σε ενδιαφέρει να καταλάβετε τι εννοούσε. Δεν του ενδιαφέρει. Άκουσε μια ωραία ιστορία, εντάξει, φύγανε. Αυτοί που του ενδιαφέρει, κάθισαν όμως. Λένε, Φράνσον ή μη. Πες μας, τι εννοούσε, ποιοι ήταν αυτοί. Δεν πόσε. Και του λέει, μην βγάζετε γνώμη τα μυστήρια. Σε εσά έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια. Γιατί σε άλλου δεν έχει δοθεί, δηλαδή έκανε διάκριση ο Θεός. Όχι, σε όλου έχει δοθεί, αλλά οι άλλοι δεν θέλουν. Δεν ενδιαφέρονται. Έτσι βλέπει, α πούμε, βγαίνει ο παπά να κηρύξει και αρχίζει και φεύγουν, α πούμε. Τους βλέπω μερικές φορές. Ναι, δεν ενδιαφέρονται. Εμφανιζόμαστε ράθυμοι. Γι' αυτό φαίνεται δύσκολο ο δρόμος του Χριστού, ενώ είναι ο πιο εύκολος. Όλοι οι άλλοι ζυγοί είναι δύσκολοι. Μόνο ο ζυγός του Κυρίου είναι Χριστός με ήττα, καλός. Έτσι δεν λέει, μάλιστα ο ζυγός μου Χριστός με ήττα, καλός δηλαδή, και το φορτίο μου λαφρό. Εμείς όμως προτιμάμε τους άλλους ζυγούς, του διαβόλου δηλαδή, και του εαυτού μας, του θελήματός μας, που είναι πολύ πιο βάρυνο. Και δεν θέλουμε να πάμε τον ελαφρό ζυγό του Χριστού. Την γνώμη τη χειρότερα δουλειά. Που σήμερα θα σκέφτομαι να το βλέπω γιατί και το λέω ότι γίνεται πάρα παραδείγματα ένα πιο. Καθώ πιο πολύ μα βοηθάει σήμερα, δεν πάω στο η δυσκολία στο να πεθούμε του παλιού πατέρε. Τι κάνουμε πέντε μεθάνε και χάνουμε την ψυχή μα και δεν την κερδίσουμε πολλέ φορέ. Και όμω σήμερα είναι ένα που υπάρχει σήμερα που κυκλοφορεί και έτσι μεγαλώσαμε. Καλδαλωδό, α πούμε. Ευεργητούμαστε από τον Θεό. Εμείς μας χτυπάει πάντα ένα πολύ εγωισμό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Πάει, αλλά έχουμε και πάρα πολύ χάρη. Έχουμε περιστατικά. Χάρη, έχουμε πολύ χάρη. Ούε περίστησε η αμαρτία, λέει η Γραφή, υπέρ περίστησε η χάρη. Επειδή έχει περισσέψει πάρα πολύ αμαρτία σήμερα και πλέον γυρνείται η κεφαλή, ο διάβολος αλωνίζει. Έτσι, και έχει στήσει τον εαυτό του ως Θεό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη. Σήμερα ότι μας περνάει είναι Θεός. Ο αρχηγός του κακού. Εντάξει, είναι αρχηγός στην κόλαση. Δηλαδή πάλι μπαίνει το αρχαίο, ας πούμε, παραμύθι της διαρχίας. Ότι υπάρχουν δύο αρχές στον κόσμο. Υπάρχει ο αρχηγός του καλού, ο Χριστός, στον παράδεισο, και ο αρχηγός του κακού, ο διάβολος του κόσμου. Και παλεύουν μεταξύ τους. Το γίνει και το Γιάνκου, λένε οι Ανατολικοί. Το ίδιο παραμύθι. Πάνε να το περάσουν και εμάς. Από πού είναι ο διάβολος είναι Θεός. Ο διάβολος ένα πλασματάκι είναι, ένα άφηρμα είναι, έτσι φού να του κάνει αυτό τον διέλυσε. Ναι, αλλά τον αφήνει, έχει το λόγο του τον αφήνει αυτό. Να ξεσαλώσει, ας πούμε, να πάξει όσο μπορεί, αλλά κάτι ότι είναι ένα φού θα του κάνει και τον πάει στην κόλαση, στην λίμνη του πυρός εγγυωμένη. Που λέει που είναι ετοιμασμένοι το διαβόλο και τους ανθρώπους και τους αγγέλους αυτού. Λοιπόν, δεν κάνει κουμάντο ο διάβολος, τίποτα δεν κάνει κουμάντο. Φαινομενικά νομίζουμε εμείς. Και σου ας πω, πάτερ μου έχουν κάνει μάλια, με έχουν καταστρέψει. Εσύ φταίς. Άμα είσαι εντάξει, δεν μπορείς να κάνει τίποτα το διάβολο. Γιατί ο διάβολος ό,τι κάνει, παίρνει άδεια. Ρωτάει. Το Θεό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν το είχε αφήσει ο Θεός, εάν δεν κάνω ό,τι θέλει, θα με συντηρήσει όλους. Και πόσο θα μας πειράξει, παίρνει άδεια. Και μέχρι πού θα πάει και πού θα σταματήσει. Τον αφήνει ο Θεός για να μας ξυπνάει. Και, αλλά είναι η δική μας ας το πούμε, η ραθυμία που φταίει. Απλά θέλω να πω, δεν είναι το λεφτά δικαιολογία αυτό, απλά δεν πρέπει να επενδυτούμε τουλάχιστον. Δεν πρέπει. Αυτό μόνο. Ας σας πω περιστατικά που έμαθα, ας πούμε, που ας πούμε δύο περιστατικά να σας πω. Με νέους ανθρώπους, ένα κορίτσι στην περίπτωση, ένα γόρι στην άλλη περίπτωση, που είχαν θεοφάνεια. Και τι κάνανε, ας πούμε. Δεν κάνανε, δεν είναι ότι κάνανε με τις ώρες να γράψουν προσευχή. Αλλά είναι το Θεό πραγματικά, το Χριστό. Δηλαδή ο φαρμοφανός, όχι στον ύπνο τους. Φανερός και Χριστός. Τώρα, στην εποχή μας μιλάμε. Γιατί αντιστάθηκαν στην αρχική αμαρτία. Είχαν μια πρόκληση να αμαρτήσουν στα αρχικά. Και είπαν όχι. Και αυτό ακριβώς ήταν γιατί να έχουν θεοφάνεια. Που είναι πολύ εξαιρετικό γεγονός και πολύ μεγάλη τιμή να σου φανερωθεί ο Χριστός. Γιατί εκείνη την ώρα ο Χριστός σωματικά ήταν μόνο εκεί, σε αυτό το παιδί. Στον άλλο στον κόσμο, σωματικά. Ο Θεός είναι πανταχού παρανός ως ενέργεια, ως Άγιο Πνεύμα, έτσι, ως χάρη. Αλλά σωματικά έχει σώμα, αφού έχει πάρει σώμα. Ήταν μόνο εκεί, σε αυτό το παιδί. Αυτό είναι εξαιρετική τιμή. Το έκανε ο Θεός, επειδή αυτό το παιδί είχε πρόκληση να αμαρτήσει αρχικά, έτσι και δεν το έκανε. Μόνο που αντιστάθηκε. Καταλάβατε δηλαδή, δίνει πάρα πολύ χάρη ο Θεός. Επειδή ακριβώς είναι πολύ δύσκολη η εποχή μας, ιδίως το θέμα αυτό της αγνότητας και της καθαρότητας. Και πάρα πολύ, ας πούμε, βοηθάει. Εκεί το έχει υποσχεθεί, όπου υπερίσθησε η αμαρτία, υπερίσθησε η χάρη. Σήμερα έχουμε στο κεφάλι ερχόμενα τώρα και βλέπω τον κόσμο με τις αρχιές που θέλω. Όταν άθελα να βρισκόμαστε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λέμε την προσευχή, αλλά ο διάβολος, εμείς είμαστε και ευάλωτοι. Σε αυτή την περίπτωση βοηθάει νομίζω, έτσι είναι. Πώς δεν βοηθάει. Και όσο μπορείς να αποφεύγεις αυτό το περιβάλλον. Ναι, κατά αποφεύγεις, αλλά έρχονται κατά πάνω, και γίνεται ο χαμός, βλέπεις παιδιά νεαρά. Ναι, αυτή είναι η τραγικότητα, ας πούμε, πώς να πω, ξαναγυρνάμε στην ιδωλατρία. Αυτά γινόταν και στους πρώτους χρόνους. Εμείς, συγγνώμη στον παιδιό, προσωπικά εγώ τα βλέπω και σκαναλίζω και λέω τα πρόσφατα, πρέπει να ξυμολογηθώ, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να κάνω. Όταν στήθηκαν... Άρα θέλω να βρίσκουμε σε ένα άσυλο περιβάλλον. Όπως σήμερα. Μπορείς να βρεθείς και να μην αμαρτήσεις. Μπορείς να βρεθείς και να μην αμαρτήσεις, με επειδή βρέθηκες στο περιβάλλον και αμαρτήσεις. Δηλαδή, οπτικά βλέπεις κάτι και ο λογισμός. Και οπτικά μπορείς να δεις, σας είπα, να αυτό διαβάζουμε τώρα. Για το Χριστό. Και να μην αμαρτήσεις. Εξαρτάται από εμάς. Έτσι βλέπετε, ας πούμε, ο Λότ. Πού ζούσε, στα Σόδομα και στα Γόμορα, που ήταν τρεις χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα η κατάσταση. Έτσι, πολύ χειρότερα ήταν. Γράφει και γράφει εκεί πέρα. Κι όμως δεν αμάρτανε. Προσέξτε, γιατί δεν αμάρτανε. Το λέει πολύ ωραία ένας γέροντας. Γιατί δεν κατέκρινε αυτούς που αμάρτανε. Ενώ έβλεπε όλους γύρω του να αμαρτάνουν, αν τώρα βλέπω αυτά τα παιδιά και αμαρτάνουν, ας πούμε. Άμα δεν τα κατακρίνεις, δεν θα κάνεις πίστη, δεν θα πας. Αν τα κατακρίνεις όμως, θα κάνεις τα ίδια πίστη. Θα κάνεις με το νου σου. Μπορεί να τα κάνεις με το σώμα σου, θα κάνεις με το λογισμό σου. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Πάτερ Πορφύριος, ότι όταν βλέπεις κάποιον να αμαρτάνει, είναι σαν να βλέπεις κάποιον στην έρημο να τον έχει πιάσει τίγρη και σαν να έχει ρίξει κάτω. Καπά να τον φάει. Λοιπόν, και εσύ τώρα παίρνεις και μια πέτρα και τον κοπανάς αυτό. Αυτό κατακρίνεις, θα το κάνεις. Έναν που τον έχει πληγώσει η τίγρη, τον χτυπάς και εσύ από πάνω. Μετά τι θα γίνει, θα πάει η τίγρη από εκείνο σε εσένα. Και θα κάνεις ακριβώς τα ίδια που έκανε εκείνο. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος της κατάκρισης. Σε ό,τι κατακρίνεις, σε ό,τι κουτσομπολέψεις, σε ό,τι καταλαλήσεις, σε ό,τι θάψεις τον άλλον, θα το πας και εσύ μετά. Αυτό είναι, ας πούμε, πολύ μεγάλο αμάρτημα αυτό. Είναι το πρώτο παιδί της υπερηφάνειας. Κατάκρισης. Και βλέπετε, αυτό ο κόσμος δεν το θεωρεί για τίποτα. Το θεωρεί και καλό, ας πούμε, δίνει ενδιαφέρον στη ζωή μας. Έλα να ποιος το θάψουμε απόψε, ας πούμε. Ναι. Να κουβεντιάσουμε ποιος το θάψουμε απόψε. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι αυτή είναι η άγνοιά μας, έτσι, αυτό είναι το σκοτάδι μας. Όχι, στις υπηρεσίες γίνονται και παντού. Και χωρίς το ξέρω, γιατί λέει να τον θάψουν ή να θάψουν. Θα έχουμε τον εαυτό του. Θα βόμαστε μόνοι μας δηλαδή. Γιατί όσοι αυτά που θα θάψουμε, αυτά θα τα πάθουμε εμείς ή θα τα κάνουμε μετά. Είναι νόμος του, παραχωρεί ο Θεός για να συνετιστούμε. Και παραχωρεί επίσης ο Θεός να πέσει σε κάτι άλλο που σε σοκάρει για να διορθωθήσει την κατάκριση. Αυτοί που κάνουν κατάκριση μετά πέφτουν στα σαρκικά αμαρτήματα. Σε αυτά που είχαν την υπεποίθηση ότι δεν θα πέσουν ποτέ, ας πούμε, παραχωρείς να πέσουν για να διορθωθούν από το χειρότερο. Γιατί κατάκριση είναι χειρότερο από τα σαρκικά αμαρτήματα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε πάλι στο κείμενο. Μας λέει λοιπόν πώς θα διορθώσουμε τις αισθήσεις μας, οι οποίες έχουν μάθει και να κινούνται προς τα ειδονικά αντικείμενα, να τα αρπάζουν και να τα πιάσουν στην ψυχή. Εσύ λοιπόν λέει να κάνεις τώρα το αντίθετο. Να ρυθμίσει έτσι τις αισθήσεις σου, ώστε ύστερα από κάθε κτίσμα ή αντικείμενο που θα βλέπεις, ένα δημιούργημα, ένα πρόσωπο, ένα πράγμα, να αντλείς ψυχοφελή νοήματα, ψυχοφέλημα, και αυτά να τα φέρνεις μέσα στην ψυχή σου. Και διαμέσου αυτών των νοημάτων η ψυχή μπορεί να σημαζώνεται στον εαυτό της και με τα πτερά των αήλων της δυνάμεων αναβιβάζεται στη δοξολογία και στη θεωρία του Θεού. Και εσύ αυτό μπορείς να το κάνεις, λέει, με αυτόν τον τρόπο, και μας εξηγεί τώρα με ένα παράδειγμα. Λόγου χάρη, όταν παρασταθεί μπροστά σου σε κάποια από τις αισθήσεις σου ένα αισθητό αντικείμενο, βλέπεις κάτι ή ακούς κάτι ή οστραίνεσαι κάτι ή γεύεσαι κάτι ή πιάνεις κάτι ή αυτό. Χώρισε, λέει, το λογισμό σου από το υλικό πράγμα που έχει το άειλο πνεύμα, δηλαδή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που είναι σε αυτό. Χώρισε το αυτό. Το υλικό πράγμα από το πνεύμα που έχει αυτό το πράγμα, γιατί κάθε πράγμα υπάρχει επειδή ο Θεός θέλει να υπάρχει. Υπάρχει ο λεγόμενος λόγος, οι λόγοι των όντων, δηλαδή το κάθε που υπάρχει, υπάρχει γιατί ο Θεός το θέλει. Υπάρχει ο λόγος της ύπαρξής του μέσα σε αυτό. Αν ο Θεός δεν θέλει, δεν θα υπάρχει τίποτα. Όλα υπάρχουν λοιπόν γιατί υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που τα έχει όλα αυτά φτιάξει και θα θέλει να υπάρχουν. Εσύ λοιπόν λέει τώρα κάνε το εξής. Χώρισε το υλικό πράγμα από το άειλο πνεύμα που υπάρχει μέσα στο υλικό πράγμα. Και στοχάσου ότι αυτό από μόνο του δεν μπορεί να υπάρχει. Η ύλη από μόνο της δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το Άγιο Πνεύμα ή άλλο τίποτα από όσα βρίσκονται σε αυτό. Αλλά το κάθε τι είναι έργο του Θεού, ο οποίος με το πνεύμα του αοράτος του δίνει την ύπαρξη. Του δίνει την αγαθότητα, του δίνει την ωραιότητα, του δίνει εκείνη τη δύναμη, εκείνη τη σοφία και κάθε άλλο καλό που είναι σε αυτό. Έτσι, ας χαρεί η καρδιά σου. Γιατί μόνο ο Θεός σου είναι η αιτία και η αρχή τόσων ποικίλων, τόσο μεγάλων, τόσο θαυμαστών τελειοτήτων των πραγμάτων. Και ότι αυτός κάθε περιοχή όλα τα έχει μέσα στον εαυτό του. Αν τα έχουν τα πράγματα, πόσο μάλλον τα έχει ο ίδιος. Και ότι αυτές οι τελειότητες όλων των αισθητών κτισμάτων δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ελάχιστος βαθμός ή ένας ίσκιος των απείρων αυτού θείων εξοχοτήτων και τελειοτήτων. Βλέπεις, ας πούμε, ένα ωραίο πράγμα, ένα όμορφο πράγμα. Λοιπόν, αν αυτό της οφείλεται η ομορφιά του και η ωραιότητά του, τότε έχει μέσα του το λόγο του Θεού, έχει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Από εκεί και μετά ανεβαίνεις στην έννοια του Θεού και λες, αν αυτό είναι τόσο ωραίο, γιατί έχει μέσα του την ενέργεια του Θεού, πόσο πιο ωραίο θα είναι ο ίδιος ο Θεός που το έχει κάνει αυτό. Και υπάρχει και είναι έτσι τόσο ωραίο. Ανεβαίνεις λοιπόν εξαιτίας του αντικειμένου που βλέπεις με την αίσθηση, ανεβαίνεις στην έννοια του Θεού. Και αυτή είναι η σωστή χρήση των αισθήσεων. Δεν υποδηλώνεις σε αυτό κάθε αυτό το πράγμα. Πες πα, ο ήλιος, τι ωραίος που είναι ο ήλιος. Θεός ο ήλιος. Δεν είναι Θεός ο ήλιος. Ο Θεός έφτιαξε τον ήλιο, έχει βάλει μέσα του τον λόγο του, το Άγιο Πνεύμα, και είναι τόσο όμορφος. Και πρέπει να μπεις μέσα και πίσω από τον ήλιο να φύγεις και να πας σε αυτό που έφτιαξε και συντηρεί και έχει τον ήλιο έτσι όπως είναι. Και να πεις, άνα έτσι είναι τόσο όμορφος, τόσο ωραίος, τόσο θερμός, τόσο δυνατός, τόσο... πόσο πιο δυνατός, πόσο πιο τέλειος θα είναι ο ίδιος ο Θεός που τον έφτιαξε και τον έχει τον ίδιο. Συγγνώμη. Δηλαδή όλα τα αντικείμενα, ακόμη και τα άψυχα αντικείμενα, μπορούμε να δούμε ότι έχουν κρύβουν πνεύμα Θεού. Βέβαια, αυτό λέει το Άγιο Πνεύμα. Έχουν τους λόγους των όντων, έχουν ίδιο το θέμα. Όλα. Οφείλουν την ύπαρξή τους, το είναι τους, στον Θεό. Γιατί αυτός που υπάρχει πραγματικά είναι μόνο του. Γι' αυτό βλέπετε στις εικόνες τι γράφουμε, ο Ον. Ο Ον, δηλαδή ο υπάρχον. Αυτός που πραγματικά έχει ύπαρξη και δίνει ύπαρξη στα πάντα είναι ο Θεός. Και αν ο Θεός δεν θέλει, δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί από όλα πρέπει να πάω τον καλό λόγο που υπάρχει. Από όλα. Ακριβώς. Να απαντηθούν από όλα. Αν έχουν αλήθεια, όχι πάλι το κρατάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Να παίρνει το καλό και να οικοδομήσει. Να σου βλέπει ένα έξυπνο άνθρωπο. Και το ζηλεύει. Γιατί το ζηλεύει το παιδί. Σιγά δικό του είναι εξυπνάδα. Είναι το Άγιο Πνεύμα που έχει μέσα του. Ο λόγος του Θεού δηλαδή. Έχει δώσει αυτή την εξυπνάδα. Να πεις, α, τόσο έξυπνος, τόσο, φαντάσου τι σοφία θα έχει ο Θεός. Αν αυτός είναι τόσο έξυπνος, το δημιούργημά του, ας πούμε. Έτσι και όταν το ζηλεύεις, γίνεται αφορμή να δοξάσεις τον Θεό. Και να πας στην έννοια του Θεού κι εσύ. Και να αγιαστείς κι εσύ. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, ότι όσα κτίσματα βρίσκονται στον κόσμο, όλα τα δημιουργήματα υπάρχουν στον κόσμο, συνομιλούν λέει με τους ενάρετους άντρες, με τους πραγματικά ενάρετους, έτσι, τους αγιασμένους ανθρώπους, με μια γλώσσα βουβή, με μια βουβή γλώσσα αληθινή και σιωπηλή, αλλά πολύ ενεργητική, πολύ δυνατή, η οποία εύκολα ακούγεται και καταλαμβάνεται από αυτούς και τους παρακινεί περισσότερο στην αγάπη του Θεού. Και από όλα τα πάντα βρίσκουν αφορμή να παίρνουν καλούς και ευλαβητικούς λογισμούς. Εδώ θυμάμαι τον Γιώργο τον Πορφύριο, που όταν πήρε τη χάρη άλλαξα λέει ολόκληρα και περπατούσα στο Άγιο Όρος και άκουγα τα βράχια να μου λένε την ιστορία του. Του μιλούσαν τα βράχια. Άκουγε τα πουλάκια και καταλάβαινα να πούμε από μισή ώρα μακριά τι πουλί είναι αυτό και τι κελάγιμα, ποιο είναι αυτό το πουλί κελάγιμα έτσι. Άκουγε τα λουλούδια, τα αρώματα και ήξερε τι άρωμα είναι, τι λουλούδι είναι. Διαβρίσκηκε δηλαδή η ύπαρξή του ολόκληρη και δοξολογούσε τον Θεό. Γιατί έβλεπε τη σοφία του Θεού, τους λόγους των όντων μέσα στο κάθε πράγμα, στο κάθε κτίσμα. Και έβγαζε από όλα σοφία. Θυμάστε εκείνο το αγιονάκι που είδε στη ρεματιά που ήταν μόνο του λέει και ξελαρεγγιζόταν και ήθελα λέει τόσο λίγο νεράκι λέει, να το παρηγορήσω. Και μετά σκέφτηκα για κάτσε, για ποιον ψάλλει αυτό και ξελαρεγγίζει. Για κανέναν. Δεν το άκουγε κανένας άνθρωπος να το χειροκροτήσει, να το πει μπράβο, τι ωραία μελωδία που μας είπε. Μόνο για το Θεό. Α, λέει έτσι πρέπει να κάνω κι εγώ. Και τον όνειρό ήταν να πάει να γίνει ο σκητής, να έχει το κουμποσκή για να δοξάζει την ώρα του Θεού με τον Κύριο Συμφωνήσαν. Από το ειδονάκι. Βλέπετε, από όλα τα κτίσματα βγάζεις ευλαβητικούς και ας το πούμε θεοφιλείς λογισμούς. Πότε, όταν έχεις μάθει να χρησιμοποιείς σωστά τις αισθήσεις σου. Έχεις κάνει αυτή την καλή γυμναστική. Και έτσι λοιπόν, όταν εσύ με αυτόν τον τρόπο συνηθίσεις να βλέπεις όλα τα κτίσματα, όλα τα δημιουργήματα και δεν μένεις στο εξωτερικό και στο φαινόμενο μόνο, αλλά διαπερνάς με το νου σου στο εσωτερικό και στο κρυμμένο κάλο, την κρυμμένη ομορφιά που έχουν όλα τα πράγματα και τα πρόσωπα, ναι, γιατί οι εικόνες των νοητών είναι τα αισθητά, όπως λέει ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης, τότε την μεν έξωθεν ωραιότητα, την εξωτερική ωραιότητα, θα την καταφρονήσει σαν ότι δεν είναι, σαν κάτι τυποτένιο και υλικό, θα την ξεπεράσει. Αλλά την κρυπτόμενη δύναμη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος θα την ανακαλύψει και σε αυτή θα προσιλώσει το νου σου και θα δοξάσει τον Θεό. Φεύγεις από την εξωτερική ομορφιά και μπαίνεις πλέον στην ουσία των πραγμάτων, όπως το είπα τώρα, δηλαδή στον Θεό που υπάρχει μέσα σε όλα αυτά και δίνει την εξωτερική ωραία. Έτσι λέει, βλέποντας τα τέσσερα στοιχεία, το λέγανε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ότι ο κόσμος συγκροτείται από τέσσερα στοιχεία, το παίρνει και εδώ και ο Άγιος Νικόλαος. Το πυρ, τον αέρα, το ίδωρο και τη γη, και στοχαζόμενα στην ουσία και τη δύναμη και την ενέργεια που έχουν, με μεγάλη σου ειδονή θα υπείς προς τον Δημιουργό, τον Ποιητή που τα έφτιαξε. Ω Θεία ουσία, ο άπειρος δύναμης και ενέργεια, άκρος επιθυμητή, πόσο χαίρος και αγάλωμες, γιατί εσύ είσαι μόνη αρχή και αιτία κάθε κτιστής ουσίας των όντων και κάθε ενέργειας και δυνάμεως. Γι' αυτό λέει επίσης ο Άγιος Μάξιμος ότι η μεν ουσία των όντων έχει εικόνα του Πατρός, η δε δύναμη του Υιού, η δε ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ώστε κάθε όν παριστάνει τον Δημιουργό του, τον Θεό, όχι μόνο πως είναι ένα, αλλά πως είναι και τρία, γιατί κάθε πράγμα έτσι έχει και ουσία, έχει και δύναμη, έχει και ενέργεια. Η ουσία είναι η εικόνα του Πατρός, η δύναμη είναι του Υιού και η ενέργεια είναι το Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε πως οι Άγιοι Πατέρες παντού βλέπουν τον Θεό, την Αγία Τριάδα, και τι είναι, όπως πάλι λέει ο Άγιος Μέγας Αθανάσιος, την εικόνα της πηγής, του ποταμού και του νερού. Η πηγή είναι ο Πατέρας, ο ποταμός είναι ο Υιός και το νερό είναι το Αγίου Πνεύμα. Φυσικά το ίδιο πράγμα, έτσι, αλλά είναι και διαφορετικά. Από εκεί που ξεκινάνε όλα, η ουσία, ας πούμε, η αρχή όλων είναι ο Πατήρ, η πηγή. Ο ποταμός είναι ο Υιός, η οδός που λέμε, ο Χριστός είναι η οδός, για μέσα του οποίου πάμε στον Θεό, και η ενέργεια του Θεού είναι το νερό, το Άγιο Πνεύμα. Όλα είναι τριαδικά, τα πάντα είναι τριαδικά στη φύση. Είναι ακριβώς φοβερό, δηλαδή, πώς ο Θεός λέει έχει βάλει την υπογραφή του. Παντού έχει βάλει την υπογραφή του τελικά. Αλλά πρέπει να έχει λίγο μάτια, σωστά, για να τη δει. Γιατί παντού είναι. Και έχει αποτυπωθεί παντού. Και άλλο σου δεν βλέπει τίποτα. Δεν βλέπει γιατί είναι σκοτισμένος από την αμαρτία. Αν λίγο μετανοήσεις, θα αρχίσεις να έχεις αυτό που λένε οι πατέρες, τη φυσική θεωρία. Η φυσική θεωρία είναι αυτό ακριβώς, να βλέπεις τους λόγους των όντων. Να βλέπεις πίσω από τα πράγματα και μέσα από τα πράγματα τον Θεό. Την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει σε όλα τα πράγματα. Αυτό το μαρτυρίδι είναι ένα συνηθίσμα. Δεν υπάρχει λόγο, η ουσία τελικά δεν θα έχει ένα λόγο να κάνουμε. Ναι, αυτό σκοτεινούσε η Εκκλησία του Χριστού. Αν δεν είχε. Ο Μέγας Αντώνιος ακριβώς αυτό έλεγε. Εγώ λέω, δεν διαβάζω. Βιβλίο για μένα λέει είναι η κτήση. Η φύση, η κτήση, η δημιουργία. Γιατί έβλεπε ακριβώς αυτό το πράγμα. Τους λόγους των όντων. Έβλεπε το πουλάκι και έβλεπε την ομορφιά του πουλιού, έβλεπε τη σοφία, το κελάκι μου, όλα αυτά. Και... τι είναι αυτά πίσω από όλα αυτά, τι κρύβεται, το Πνεύμα. Πώς τα κάνει. Αν έτσι λοιπόν η ενέργεια του Θεού είναι τέτοια και τα κάνει τόσο όμορφα, τόσο μελωδικά, τόσο χαριτωμένα, πόσο πιο χαριτωμένος είναι ο ίδιος. Μελετούσε όλα αυτά και να ο Θεός. Βλέπεις και το Θεό. μέσα από όλα αυτά. Του λέει που το... Σοφία, όλα αυτά. Όλα. Δες πως το ένα είδος, ας πούμε, εξυπηρετεί το άλλο είδος. Έβλεπα κάτι για τα ψάρια, ας πούμε, πρέπει κάτι τεράστια κήτη, ας πούμε, και έχουν γύρω-γύρω τους άλλα ψάρια δορυφόρους, τα οποία τι κάνουν, άλλα από αυτά τους καθαρίζουν τα δόντια. Τα μικρά ψάρια πάνε στους φάλαινες και καθαρίζουν τα δόντια τους, γιατί άμα δεν τα καθαρίσουν, οι φάλαινες θα πεθάνουν. Από τα... τα εξηγούς είναι εκεί, δεν τα θυμάμαι τώρα, ας πούμε. Ναι, το ένα εξυπηρετεί το άλλο, πώς η σοφία του Θεού ενεργεί, ας πούμε. Και ενδιαφέρεται και για τα ψάρια και για τα πάντα. Και ο κορκόλος ανοίγει το στόμα του και πηγαίνει ένα μπολάκι και του καθαρίζει το δόντιο. Ακριβώς. Και εδώ το έλεγε μπολάκι. Ο άλλος που είναι, κάτι τώρα, αυτό είναι τώρα, ένας που δεν είναι φωτισμένος, που δεν βλέπει τους λόγους των άλλων, λέει «Α, τι ωραία». Και μένει σε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Άγιος θα περάσει πίσω από αυτό και θα δει, κοίταξε να δεις ο Θεός, τι αγάπη μας έχει, ας πούμε, τι σοφία έχει, πόσο ενδιαφέρεται για αυτά ακόμα, για τα πουλάκια, για τα άγρια, ή πόσο δεν ενδιαφέρεται για μένα. Πώς είμαι εγώ που σου λέει ο άλλος, δεν έχω στην ίδιο μοίρα, λέει μόνος μου, δεν υπάρχει τίποτα, μοναξιά. Τι μοναξιά. Αν δεις αφού ενδιαφέρει για τον κροκόδηλο, ο οποίος τώρα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει. Δεν είναι αιώνιος ο κροκόδηλος. Εσύ και αιώνιος, ο πλασμένος είναι αιώνια, η ψυχή σου δεν θα πεθάνει ποτέ. Και λες ότι είσαι μόνος σου και δεν υπάρχει κανένα διαφορετική για σένα. Την αγάπη του πάντα, σου βλέπει την αγάπη του άλλου. Αλλά δεν τα βλέπουμε όλα όσο είμαστε στην αμαρτία. Αυτό κάνει η αμαρτία. Γι' αυτό ο Χριστός όταν είστε, τι είπε, μετανοήστε. Δηλαδή γυρίστε. Αλλάξτε νου. Αλλάξτε τρόπο κοιτάγματος των πραγμάτων. Δείτε προς το φως. Ναι. Αντί να βλέπουμε προς τον ήλιο, προς το φως, προς τον Χριστό, προς τον Θεό, που είναι η πηγή, η ρίζα, η αρχή και το τέλος, εγώ είμαι το Α και το Ω, τι κάνουμε εμείς? Έχουμε στρέψει το κάτωτρο στον εαυτό μας. Αυτή είναι η μεγάλη μας ερώτηση. Έχουμε γίνει υπερήφανοι, εγωιστές, αλαζόνες. Αυτό που έχει κάνει και ο διάβολος. Και είμαστε σκοτισμένοι. Όπως ένας που αντί να στρέψει το καθρέφτη στον ήλιο να πάρει φως, πάει στραμμένος στον εαυτό του, σκοτάνει. Τι να πάρει, να πάρει φως από τον εαυτό του, δεν έχει φως. Είσαι τερόφωτος. Όσο λοιπόν είμαστε εγωιστικά στραμμένοι στον εαυτό μας, έχουμε κάνει τον εαυτό μας είδωλο. Τον έχουμε κάνει Θεό και τον υπηρετούμε. Και είμαστε μόνοι μας. Γι' αυτό νιώθεις μόνος. Αν κάνεις μετάνοια, στρέψεις το κάτω από το Θεό και πάρεις φως, τότε θα καταλάβεις πόσο μόνος σου δεν είσαι και πόσο φως μπορείς να έχεις και πόση χαρά και τα πάντα. Αυτά τα φορά και τα δημιουργία του ανθρώπου, δηλαδή ένα αυτοκίνητο, ένα αεροπλάνο, μπορούμε να πούμε ότι και αυτό έχει το λόγο του. Βέβαια, και αυτό, πώς το φτιάχνουμε. Πάλι με την ενέργεια του Θεού το κάνει. Και βλέποντας όλα αυτά, το έλεγε, και τα έργα του ανθρώπου. Βλέπεις τις πολιτείες σου, αν οξύστησες, ας πούμε, τα αεροπλάνα, όλα αυτά. Μερικές φορές είναι και τόσο κουραστικά. Όμως, όλα αυτά πάλι φανερώνουν τη σοφία που έχει βάλει ο Θεός στον άνθρωπο. Ή τη σοφία που έχουμε εμείς από που μας είστε. Έτσι εμείς φτιάξαμε, συνέχουμε. Είναι σοφοποιός ενέργεια του Θεού. Αν δεν είχε το μυαλό ο άλλος και τη δυνατότητα να το κατεστημάσει, δηλαδή. Αν δεν ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα με τη σοφοποιό του ενέργεια, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Οπότε πάλι μέσα και από αυτά βρίσκει το Θεό αν θέλει. Δεν είναι εμπόδιο που μέσα, ούτε τεχνολογία είναι εμπόδιο. Τι είναι εμπόδιο? Είναι η αυτονόμηση που κάνουμε. Που τα ξεχωρίζουμε όλα και τα βλέπουμε αντικειμενοποιημένα. Αυτόνομα. Εμείς τα φτιάξαμε, αυτό είναι, τίποτα άλλο δεν είναι. Δεν βλέπεις τίποτα πίσω από αυτό. Ενώ πίσω από αυτό πρέπει να δεις. Αυτό πάλι κοινοποίηση που λέμε. Πάλι από ένα υπαρκτό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο, στην ύλη κάνουμε κάτι. Δηλαδή δεν κάνουμε το μηδέν κάτι. Δεν κάνουμε τίποτα. Τι άμα τα κάνουμε, δεν κάνουμε. Πάλι υπάρχει τίποτα κάνουμε. Δραματίζουμε. Όταν πρόκειται για κακή χρήση αυτά που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για αυτή η ψυχική, γι' αυτό προμηθεύει πολεμικά, δεν μπορεί να πει ψυχική του. Πάλι φαίνεται η σοφία του ανθρώπου και του Θεού, την οποία όμως εμείς τη χρησιμοποιούμε με κακό τρόπο. Α, ζητιάνει έξυπνες βόμβες. Έξυπνες. Πρώτα σκοτώνει. Τώρα σκοτώνει το μυαλό και δεν κάνει τίποτα. Πάλι φαίνεται η σοφία του, αλλά τη χρησιμοποιήσει, είπαμε, λάθος τρόπο τώρα. Τι ελευθερία το Θεό. Τι ελευθερία το Θεό. Και μας αφήνει. Αλλά βάζει όρια. Εδώ είναι και η αγάπη του. Έτσι όπως ένας πατέρας που έχει ένα παιδί στριμμένο, ας πούμε, και κάνει όλο σκανταλιές. Έτσι θα το κάνει, το μαντρώσει, ας πούμε, να το δέσει, δεν το δένει. Κάνει και λίγο στραβά μάτια, αφήνει να κάνει και κανένα σκανταλιά, αλλά το παρακολουθεί κιόλας. Έτσι και εμείς, έτσι κάνουμε συνέχεια σκανταλιές, έτσι την έχουμε ρημάξει τη υγεία, ας πούμε, αλλά βλέπεις η υγεία ακόμα υπάρχει. Δηλαδή ο Θεός έχει βάλει όρια. Λένε οι οικολόγοι σε 50 χρόνια, σε 50 χρόνια, σε 50 χρόνια θα υπάρχουν και όμως υπάρχουν. Γιατί, γιατί τελικά είναι ο Θεός πίσω από όλα αυτά. Και ας λένε αυτοί, δεν θα καταστραφούν. Γιατί ο Θεός βάζει όρια στην κακία μας. Και σου λένε, ναι, μέχρι εκεί θα πάει το τσουνάμι, δεν πάει πιο. Όσο θέλετε, φωνάζει ο οικολόγοι, δεν πάει πιο πέρα. Έχει βάλει εκεί, στα 200 μέτρα θα πάει. Έτσι είναι ο Θεός. Είναι πατέρα. Και κυβερνάει τα πάντα. Δεν υπάρχει μια λογική, ας πούμε, αόρατη και ακατασκεύαστη και, ας το πούμε, ερήμη του Θεού να ενεργεί. Υπάρχει ο Θεός πίσω από όλα, που κυβερνάει τα πάντα και προνοεί για τα πάντα. Και συμμαζεύει και τη δική μας την κακία. Ευτυχώς δηλαδή. Γιατί αλλιώς θα τα είχαμε ρημάξει. Από αιώνας έχει τώρα τα πάντα. Με τα πάθη μας και με την απουστία μας. Ναι. Αν δηλαδή βάσει των γεγονότων συγκρίνουμε τώρα την άλλη δύση που λέμε τον Πάπα, την άψη τη δύση, και εμείς αυτήν την καθολική άψη και επειδή εμείς είμαστε ορθόδοξοι, βλέπουμε ότι τα περισσότερα κακά συμβαίνουν σε εμάς παρά σε αυτό. Αυτό πώς μπορεί να εξηγηθεί, δηλαδή, η συγκρίση του τσουνάμι, είπαμε για το τσουνάμι ότι ήταν από του Θεού μια διανέμη. Για να συνετίσει τον άνθρωπο. Εδώ πώς μπορούμε να πούμε, δηλαδή, είχαμε τις φωτιές στην Πελοπόννησο. Και ήταν, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν ένα χτύπημα. Πάλι το χρόνο το λένε ότι είναι Θεού, ας πούμε, για να μας συνετίσει. Απ' την άλλη, εγώ είμαστε ορθόδοξοι. Αυτή είναι η καθολική αιρετική. Δεν βλέπουμε να παθαίνουν κάτι ανάλογο. Κακό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι κακό και τι είναι λεγόμενο κακό και τι είναι καλό. Καταρχάς, κακό δεν υπάρχει. Το κακό δεν υπάρχει σαν ουσία. Δεν υπάρχει κακό. Μόνο ο Θεός υπάρχει. Τώρα να πούμε, δεν υπάρχει Θεός του κακού, ο διάβολος είναι. Το να εξαπολύει το κακό. Άντε. Όπως ο Θεός πιάνει το καλό, πιάνει και ο διάβολος το κακό, ας πούμε, και το ρίχνει βόμβες κακού, ας πούμε. Δεν υπάρχει το πράγμα. Το κακό τι είναι? Είναι η έλλειψη του καλού. Η απουσία του καλού. Αυτό είναι το κακό. Έτσι, η κόλαση τι είναι? Είναι ότι ο άνθρωπος, εκεί στην κόλαση δεν θα υπάρχει ο Θεός, δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι που θα είναι εκεί θα στερούνται τις αγάπες του Θεού, δεν θα τις στερούνται. Αλλά τι, δεν θα τις δέχονται. Θα τους τη δίνει ο Θεός και δεν τη δέχονται. Αυτό θα είναι η κόλαση. Και εκεί έχουμε. Ναι. Δεν τη δέχονται. Δεν τη δέχονται. Δεν τη θέλουν. Εδώ τώρα, ας πούμε, πάει σε αυτό το τσέπι, τους πεις για το Θεό, ας πούμε, και ρε παππού, με αυτά ασχολείσαι τώρα. Καλό παππού. Δεν βλέπεις εμένα που είναι μια χαρά, ας πούμε, κοίταξε να συμμαζέψεις, ας πούμε, τα πόδια σου, δεν μπορείς να πας τα πόδια σου και πας στην εκκλησία. Εγώ είμαι μια χαρά, λέει, ούτε Θεό υπολογίζεται τίποτα. Ούτε Θεό τε αφέντε, ας πούμε, να τα ρημάξουμε. Ναι, αυτό είναι το σύστημα των αναρχικών, το ξέρετε. Λοιπόν, ναι, έτσι είναι, έτσι θα σου πούνε. Δεν θέλουν το Θεό. Μετά τι θα κάνει αυτό, του πει ελάτε στον παράδεισο, παιδιά. Θα τα ρημάξουν και μα τον παράδεισο. Πει γιατί με έφερε εδώ. Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερο, δεν θέλω να αυξήσω μαζί σου. Θα του πούνε το Θεό έτσι. Έχουμε τέτοιο θράσος. Η κόλαση τι θα είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν δέχονται την αγάπη του Θεού. Οι άνθρωποι. Το κακό δεν υπάρχει. Όλα όσα γίνονται στον κόσμο είναι καλά. Το τσουνάμι, οι φωτιές, ο θάνατος, οι αρρώστιες, όλα καλά. Απλώς τι, τα αφήνει ο Θεός, τα παραχωρεί, για ποιο λόγο? Για να τον πλησιάσουμε. Μας πονάνε λίγο, αλλά τι λέει ο Χριστός, όταν αγαπάει Κύριος παιδεύει. Πώς πονάει λίγο το μπατσάκι που θα δώσει το παιδάκι σου, πονάει βέβαια. Αλλά προκειμένου το παιδάκι σου να αυτοκτονήσει, να πάρει το αμάξι και να κάνει με τις τρέλες του, δώσε ένα μπατσάκι, πας και ξυπνήσεις, να μην το κάνεις. Αυτό έχει, ας πούμε, είναι κακό, το μπατσάκι είναι πολύ καλό. Προκειμένου να το πετάξεις να αυτοκτονήσεις. Έτσι, ίσως λέει, μπαμπά, δώσε το περιστροφό, τι να δώσει το περιστροφό, αφού δεν μπορεί να το πάρει το περιστροφό, θα το σκοτωθεί. Το είπα του Θεού και δεν μου το έκανε. Βέβαια δεν το έκανε. Στην χώρα δεν το έκανε. Γιατί θα ήταν καταστροφή σου άμα το έκανε. Αφού δεν είσαι άκρη να χειριστεί αυτό που ζητά, δεν μπορεί να το κρατήσει, να το φυλάξει. Θα είναι όργανο καταστροφή σου. Του λέω άλλο, του είπα να μου κάνει καλά και δεν μου κάνει καλά. Βέβαια γιατί να σε κάνει καλά, για να συνεχίσει τα αμαρτία σου. Ευτυχώ τώρα παρόρθω και μπήκε ένα τόπο α πούμε. Καταλάβατε, εμείς θέλουμε να πάμε μια λαμπάδα μεγάλη στην Παναγία να μας κάνει καλά για να συνεχίσουμε να μαρκάνουμε, να τρώμε καλά και τα υπόλοιπα μετά. Ενώ το δεν θέλει αυτό, θέλει να αλλάξουμε ζωή, να μετανοήσουμε, να βρούμε την αιώνια χαρά και ζωή. Γιατί γι' αυτό σου δίνει μια πρόσκληση αυτό που με θλίψει. Γι' αυτό λέω να αγαπάει Κύριος παιδεύει. Αυτό που λέμε κακό λοιπόν δεν είναι κακό, είναι πολύ καλό. Το κακό ξέρετε ποιο είναι, αν θέλετε να το πούμε, όταν ο Θεός δεν έρχεται να ενεργήσει. Τι σε αφήνει. Αυτοί όλοι που σου λένε ότι εγώ ούτε εκκλησία πατάω, ούτε παπάδες, ούτε σπουδάζω, δεν υπολογίζω και είμαι μια χαρά. Και μου πάνε όλα καλά. Τα πάντα είναι καλά. Αυτοί είναι οι τραγικότεροι άνθρωποι, γιατί αυτή σημαίνει ότι έχει καταλήψει ο Θεός. Όχι ποτέ τους αγαπάει και αυτούς τους αγαπάει, αλλά είναι αδιόρθωτοι. Και αν τους δώσει μια παιδαγωγία, όπως δίνει σε ένα γνήσιο παιδί του ο πατέρας, έτσι θα βλαστινήσουν χειρότερα. Θα πάνε χειρότερα στην κόλαση που ήδη είναι. Και προηγουμένως να πάνε ακόμα πιο κάτω, τους έδωσε άλλο. Σας περιμένω, βάζει και με το φιλότιμο. Και αρχίζει να δίνει παροχές. Πάρε και λεφτά, θες λεφτά, πάρε λεφτά. Θες δόξα, πάρε δόξα. Θες αυτοκίνητα, πάρε αυτοκίνητα. Θες να πάνε καλά τα παιδιά σου, να πάνε καλά τα παιδιά σου σπουδές. Όλα καλά. Καλά, τι γίνεται τώρα, αυτό είναι αδικία. Εγώ πάω και στην εκκλησία. Και είμαι στο νοσοκομείο συνέχεια, είμαι και χωρίς λεφτά. Και ο άλλος κοίταξε, τίποτα δεν κάνει και είναι μια χαρά. Δεν ξέρεις τι τη λογική του Θεού. Εσύ έχεις τον Θεό πατέρα. Γιατί είσαι γνήσιο παιδί του. Και όποιος είναι γνήσιο παιδί του, ο πατέρας τον παιδαγωγεί. Για να γίνει σωστό παιδί. Ο άλλος που είναι νότο, δεν τον παιδαγωγεί, τον έχει αφήσει. Δεν ασχολείται με τα νότα. Θα περιμένει και αυτά, εντάξει, θα κάνει υπομονή 90 χρόνια. Σα είπα, μου δώσε ένα χαρτάκι, α πούμε, κάποιον παππού, δεν κάνει που σα είπα, 94 χρόνια είναι. Και του λέμε να πει ήμαρτον και δεν λέει ήμαρτον. Δεν θέλει να πει ήμαρτον. Φαντάσου, 94 χρόνια τον περιμένει ο Θεός να πει ένα ήμαρτον. Να πει Θεέ μου, συγχώρεσε με αμάρτησα. Όχι, λέει, γιατί να πω αμάρτησα. Δεν αμάρτησα. Γιατί να πω αμάρτησα. Φαντάζεστε εγωισμό. Και βάλτε αυτό τώρα στον παράδεισο. Δεν έχει σχέση με, το, με την ταπείνωση του Χριστού, πώς να το βάζει στον παράδεισο. Πάτερ, λένε ότι είναι γραμμένα από την προσευχή και λέει ότι κάποιος πρόσφυγε από την προσευχή, λέει ότι λέει προγνωρίζει, δεν προορίζει. Δεν είναι γραμμένη. Δηλαδή, ξέρω ο Θεός ότι ποιοι θα είναι από την προσευχή. Το ξέρει, δεν σημαίνει ότι το έχει καθορίσει ο Θεός. Εμείς το καθορίζουμε, γιατί είμαστε ελεύθεροι. Ο Θεός απλώς ξέρει πώς θα κινηθεί η ελευθερία μας. Επειδή είναι παντογνώστης και επειδή για τον Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει παρελθόν παρόν και μέλλον για τον Θεό, αλλά παρόν, αιώνιο παρόν. Εντάξει, το ξέρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έχει καθορίσει ο Θεός. Και καλό μας είναι το φανερώνει αυτό το πράγμα. Φυσικά είναι καλό μας είναι. Γιατί έτσι εγώ πει, αν μας φανέρωνε, ας πούμε, πότε θα πεθάνω. Ξέρετε τι θα λέγαμε. Έχουμε καιρό. Εκτός αυτού, υπάρχει άλλη πονηριά χειρότερη. Θα λέγαμε, αν θα πεθάνω στις 5 Μαΐου ας πούμε, του 2010, μέχρι τις 4 Μαΐου θα αμαρτάνω, του 2010, και στις 4 το βράδυ θα πάω να βαστιστώ. Για να ζήσουμε τις αμαρτίες. Αυτό θα λέγαμε. Για να ζήσουμε τις αμαρτίες για να πάω στην παράδεισο τέλος. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό. Το λέει ο Ρωσικός αυτό. Ξέρετε κάτι, το να πάμε να εξομολογηθούν σημείο δείχνουν τη σκέψη ότι σφάλαμε και πηγαίνουμε. Τώρα να περιμένεις 4 ώρες και 5 να πάνε να συμβολήσεις, να πεις τι. Αυτό λέω, δεν θα είναι μετάνοια. Αυτή είναι καταργασμένη. Δεν θα είναι μετάνοια, είναι παιδμός. Αυτό που πας επιθυμείς, το πράγμα. Αφήνω που κι αν ζήσεις έτσι, μια ζωή στην αμαρτία, ουσιαστικά έχεις χάσει τη ζωή. Γιατί η ζωή είναι ο Χριστός. Αν ζήσεις μέχρι την αμαρτία, δεν έζησες, πέθανες. Αυτό που λένε τα παιδιά, το γράφουν στο στίχο, πεθαίνουν στα 18 και μας στάβεται στα 80. Το γράφουν τα παιδιά στο στίχο. Είναι ειλικρινή τα παιδιά. Την αλήθεια λένε. Όντως. Τα σκοτώνουμε στα 18 με τα ναρκωτικά και με την ανητικότητα και τα θάβουμε στα 80. Εντάξει. Αν ζήσουν δηλαδή. Αν προλάβουν να φτάσουν τα 80. Μια ζωή θάνατος δηλαδή. Η πρόγευση κόλαση είναι. Γιατί δεν τους λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Ποιος λέει στα παιδιά σου για αυτά που λέμε εδώ, τέλος πάντων, που λέει ο Χριστός. Ποιος τα λέει, κάθε τα λέει. Γιατί δεν τα ξέρουν κιόλας οι ίδιοι. Και λέμε όλα τα ανάποδα. Ακριβώς, δεν θέλω να τα ακούνε. Και στα σχολεία, αυτοί που κάνουν θεολογία, καθηγητές, δεν τους λένε τίποτα. Αυτό είναι το σήμα. Το πρόβλημα δεν είναι, κοιτάξτε, τι θα πούμε, αλλά τι ζούμε. Έτσι. Δεν τα ζούμε. Αν τα ζούσαμε, δεν θα χρειαζόταν να τα πούμε. Η δίωση. Το θέμα είναι η δίωση. Ο Χριστός τι λέει, μάθετε από μένα ότι είναι πράσινη, ταπεινό στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Το λέει ή δεν το λέει. Ποιος από τους χριστιανούς σήμερα έχει ανάπαυση στην ψυχή του, πέστε μου. Πέστε δεν έχει άγχος, δεν έχει φοβίες, δεν έχει ανασφάλειες. Είναι χαρούμενος πάντοτε. Θλίβεται, αλλά δεν στενοχωρείται ποτέ. Άλλο θλίβο, άλλο στεχούμε. Πάντοτε χαίρεται. Αδιαλείπτως προσεύχεται, εν παντή ευχαριστεί, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος είναι αυτός ο Χριστιανός, πέστε μου, δείξτε μου ένα. Ποιος είναι αυτός που, ας πούμε, λέει πάντα με το συμφέρον του άλλου και ποτέ το δικό μου. Αυτό είναι ο Απόστολος Παύλος, να σκοπείτε πάντοτε, να εξετάζετε και να επιδιώκετε ο καθένας το συμφέρον του άλλου και ποτέ το δικό σας. Δείτε μου ένα. Πολύ δύσκολο. Δεν ζούμε το Χριστό. Δεν ζούμε το Χριστό, δεν ξέρουμε τι είναι ο Χριστός στην ουσία. Οπότε μετά. Διονύζει το κακό από γενιά σε γενιά. Και διονύζει την αρρώστια. Δηλαδή, του λέει στο παιδί, κορώνα μου, Χριστό μου, αργυρό μου, από την πρώτη στιγμή που θα γεννηθεί, του τρέφει δηλαδή τον εγωισμό, την αρρώστια, την κοινοδοξία, του φτιάχνει ένα υπερτροφικό εγώ και το βγαίνει άρρωστο στην κοινωνία μετά. Και το παιδί αυτό το θυμίζει, τι μου έκανε ο πατέρας μας, μου λέγανε αυτά, να τα πω και εγώ στο παιδί μου. Και κανεί δεν μπαίνει στη διαδικασία την ταπεινή να πει για αυτά που θα πω, τα λέει και ο Χριστός. Το λέει το Ευαγγέλιο, το λέει η Αγιογραφή, το λένε οι πατέρες. Δεν το λένε. Το ανάποδο λένε. Γιατί μας τα έχουν πει οι πατέρες, ποια είναι τα σωστά. Πώς πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Χωρίς κοινοδοξία, χωρίς εγωισμό, χωρίς περηφάνεια, χωρίς. Είναι κάτι που τα κάνουν, ευτυχώς. Κάτι, αλλά λίγοι. Διάβαζε κάποιον ότι μη θανάτου. Και είναι δηλαδή ταπείνωση. Εγώ θέλω να πω κάτι, είναι ψυχοφελή δηλαδή. Πώς ακόμη λέει και στα παιδιά μας μπορούμε, δηλαδή πώς μπορούμε να μιλήσουμε σε ένα παιδί για το θάνατο, για σε ένα μικρό παιδί. Τι ωφέλεις θα έχει, δεν είναι. Δηλαδή. Μην τυχόν και πεις τα παιδιά για θάνατο. Μην τα πάθει κηδεία. Μην τα πάθει κηδεία. Και μου είδα κάτι παιδάκια που ήταν με τον παππού τους και τον χάιδευαν, ας πούμε, στο φέρετρο εκεί. Και δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά ήταν. Γιατί ήταν η οικογένεια χριστιανική και οι γονείς χριστιανοί και όλα αυτά. Η γυναίκα που είπε το παιδί, του είπε το θάνατο, λέει, πού ήταν το λοιπόν που κοντάσαι να πάει, πού να πάει, θαύμα στο παιδί, λέει, πού να πάει, πού είναι, πολύ με την φοβία. Αλλά στην αρχή το δεχόταν το θάνατο, αλλά μου είπε, πας κάπου αλλού, πού να πάω, πού αλλού, είναι μικρό, δεν καταλαβαίνω τώρα, τώρα τα άλλα, πού να φύγω, λέει, πού να πεις του πατέρα, τη μάνα, τα παιδιά, τους δίους, το πού τη γενιά. Και εκεί που μετά μου λέει γενικά μάλλον λέει θέλει πιο ήπια λίγο να δει λίγο σε κάποια κότα λίγα για αυτό. Το παιδί, κοιτάξτε το παιδί, εισπράττει αυτά που ζούμε εμείς, οι μεγάλοι, οι γονείς, κυρίως. Αν οι γονείς δεν έχουν ξεπεράσει το θάνατο, και το παιδί δεν θα το ξεπεράσει. Δεν είναι απλό πράγμα να ξεπεράσει το θάνατο. Για να ξεπεράσει το θάνατο σημαίνει ότι έχεις αναστηθεί. Έχεις συναναστηθεί με τον Χριστό. Αυτό που λένε το τροπάριο τώρα της Μεγάλης Παρακοστής που μπαίνουμε. Τι λέει εκεί, να συμπορευτούμε με τον Χριστό, να συσταυρωθούμε για να συναναστηθούμε. Τι σημαίνει όλο αυτό τώρα. Είναι μια ολόκληρη πορεία, ας πούμε, ζωής. Να συμπορευτώ σημαίνει να ακολουθήσω τον Χριστό. Ποιος ακολουθεί τον Χριστό, το είπε ο Χριστός. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του. Να σηκώσει το σταυρό του, δηλαδή να είναι αποφασισμένος να πεθάνει και με σταυρικό θάνατο ακόμα, 100% να δοθεί σε μένα, ό,τι και αν κοστίσει, όσες ειρωνίες, όσες απορρίψεις, όσες περιοθεωρηποίησεις, θα διευθείς, τίποτα να μην το κάνεις από αυτά και να με ακολουθήσεις. Το να συσταυρωθείς μετά, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να ανέβεις στο σταυρό. Ποιο σταυρό? Να ανέβω στο σταυρό και να σταυρωθώ? Όχι. Να, μπορεί να σου συζητηθεί και αυτό αργότερα, δεν ξέρω. Τώρα δεν μας γίνεται αυτό. Τώρα μας γίνεται να σταυρωθούμε ως προς τα πάθη μας. Να νεκρωθούμε δηλαδή ως προς τον παλαιό άνθρωπο. Θυμώνε σκόψιμο θυμό. Ξέρω εγώ, αμάρτανε στα αγγλικά, τέρμα. Αμάρτανε με τα μάτια, stop. Όλα αυτά. Με το στόμα έβριζε, ξέρω εγώ, stop. Μετά με του λογισμού, stop και οι λογισμοί. Πώ θα τα κάνω όλα αυτά? Πες σε μετικό, οδηγό. Θα σου πει πώ θα τα κάνει. Γιατί το κάθε τι θέλει τη μεθοδό του, θέλει τον τρόπο του, το κάθε πάθο. Έτσι όπω τα σωματικά, ας πούμε, αρρωστήματα, δεν τα θεραπεύει μόνο σου. Να διαβάσει ένα βιβλίο παθολογία και να αυτοθεραπευτεί. Αλλά πα είναι γιατρό, έτσι και τα πνευματικά. Πρέπει να πα είναι γιατρό. Αυτό είναι γιατρό, αυτό είναι το κομβικό σημείο. Να έχει ένα πνευματικό γιατρό, σωστό, όχι απλώ να εξομολογιάσει Χριστούγεννα και Πάσχα 5 λεπτά που είναι πεθαμένο ο άνθρωπο και δεν πάει σου τίποτα. Να πηγαίνει συχνά, συνέχεια. Να ρωτά, πάτε αυτό, εκείνο, το έκανα. Δεν πήγε τόσο καλά. Τι, μήπω έκανε, κανένα λάθο. Α πει και κάτι άλλο, τι ήταν τώρα κάτι άλλο. Γιατί δεν πάει τα πλήρωμα με τη μία. Και σιγά σιγά προχωρά και συσταυρώνεσαι, νεκρώνεσαι δηλαδή, ω προ τον παλαιό άνθρωπο. Μετά κατεβαίνει στον τάφο. Ποιο είναι ο τάφο τώρα? Και ταπείνωση μαζί με τον Χριστό. Η άκρη ταπείνωσης είναι ο τάφος. Ο Χριστός μας έχει δει την εικόνα της άκρης ταπείνωσης που έχουμε στο. Είναι μέσα στον τάφο. Τι είναι η άκρη ταπείνωση του Θεού? Που μπήκε μέσα στον τάφο για χάρη. Μπαίνεις και εσύ μαζί του. Πώς? Όταν ταπεινωθείς. Τι θα πει να ταπεινωθώ? Να βάλω τον εαυτό μου κάτω από όλη την κτήση. Αυτό που είναι το μεγάλο και σπουδαίο. Θυμάστε τον Αβάση Σόι που λέει, πήγαινα στο μοναχό και λέει, γέροντα, γέροντα, είμαι πολύ χαρούμενος. Γιατί είσαι χαρούμενος, παιδάκι μου? Διότι λέει, δεν φεύγει ο νους μου την ώρα της προσευχής. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, λέει. Να μην φεύγει ο νους την ώρα της προσευχής, είναι μεγάλο πράγμα. Μα εμείς αυτό δεν θέλουμε, να μην φεύγει ο νους την προσευχή. Όχι, δεν είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Το μεγάλο πράγμα είναι να έχεις τον εαυτό σου κάτω από όλη την κρίση. Να σε πατάνε όλοι και να λες ευχαριστώ. Δόξα σε Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα, να είσαι ταπεινός δηλαδή. Έτσι, αυτό σημαίνει να μπει στον τάφο. Και όταν μπει στον τάφο, και είναι και ο Χριστός μαζί σου βέβαια εκεί πέρα, στον τάφο της ταπείνωσης και της μετάνοιας, μετά δεν μπορείς να μείνεις στον τάφο. Γιατί ο Χριστός δεν μένει στον τάφο. Θα κάνει όλα εκεί στην πρίμια και την τρίτη μέρα ανασταίνεται. Και ανασταίνεσαι και εσύ μαζί του. Και έτσι νικά στο θάνατο. Και μετά δεν φοβάσαι να πεθάνεις. Και μετά το περνάς και το παιδάκι σου. Και το παιδάκι σου δεν φοβάται να πεθάνει. Αυτό το έχει κανείς ήταν εαυτός. Το περνάς μετά το παιδί. Καταλάβετε γιατί τα παιδιά φοβούνται το θάνατο. Γιατί οι μεγάλοι τρέμουνε μη τυχόν και πούμε στα παιδιά για το θάνατο. Γιατί ήδη δεν έχουν ξεπεράσει το θάνατο. Και αρχίζουν να χτυπάνε ξύλα. Μόλις πούμε για θάνατο. Η ηλικία δεν έχει σημασία σου να μιλήσεις πάνω στην αλήθεια. Ότι να πεις τους Αγίους για την άλλη ζωή, αν είναι 4-5 ετών. Δηλαδή η αλήθεια έχει να κάνει με την ηλικία του παιδιού. Δεν έχει να κάνει. Βέβαια δεν θα μιλήσει το παιδί με ορολογία, ας πούμε, που δεν καταλαβαίνει. Όχι, αλλά με απλά λόγια μπορεί να το πει. Μπορεί. Εγώ μιλήσω με παιδάκια, ας πούμε, που είχαν έρθει τώρα σε 6-7 χρόνια για την ταπείνωση. Ξέρετε τι καλά που το καταλάβουν. Πάρα πολύ καλά. Και μου το λέγανε και τα ίδια. Λέει, πάτε, ναι, έτσι είναι. Αυτός πρέπει να είναι πρώτος, είναι κάτω από όλους, να είναι τελευταίος, να τους υπηρετεί όλους. Το καταλάβανε μια χαρά όλα. Και μου τα λέγανε τα ίδια μετά. Και έτσι τι θα κάνουμε. Γιατί η πιο κρίσιμη, ας πούμε, ηλικία, αυτή είναι τα πρώτα 5 χρόνια. Μετά, το αυτά στην εφηβεία το παιδί, το χάσε, τελείωσε. Και λέει, το παιδί μου χάνεται, πάτερε, πόσο είναι το παιδί σου, 20 χρόνια, χαιρετίσματα. Τώρα σκέφτηκε να ασχοληθείς με το παιδί σου. Από την κοινή τη μόνο αρχίζει η αγωγή. Τώρα αν αργήσαμε θα κάνουμε προσευχή. Λέω άλλος μόνο προσευχή. Και μόνο προσευχή. Αυτό είναι το κύριο. Μετάνοια. Το μεγαλύτερο από όλα είναι η προσευχή. Το πιο δυνατό πράγμα είναι η προσευχή. Η μεγαλύτερη δύναμη που έχουμε. Μπορεί να κάνει θαύματα με την προσευχή. Προσευχή και αγάπη. Θα του δείξει αγάπη. Όχι να το βάλει κάτω να του κάνει κήρυγμα. να το τρίξει το παιδί να πάει να ξυπνήσει. Δεν θα πάει ποτέ. Πιάσε μια πατέρα, εντάξει, με το όψιμο το ξανά πες. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα, να ξεφύγεις. Δεν είναι έτοιμος. Θα το βάλεις τα γόνατα κάτω και θα δεις πώς θα πάει. Στην εκκλησία θα πάει, αλλά κυρίως να δει σε σένα. Τι να δει, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη. Πώς τράβηξαν οι χριστιανοί οι πρώτοι όλο τον κόσμο. Γιατί είχαν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Δεν κάνανε κηρύγματα. Τι κηρύγματα κάνανε, αφού τους καταδίωγαν, τους φάζανε, τους τρυπούσανε, τους ψήνανε, τους τηγάνιζαν. Τι κηρύγματα κάνανε. Και όμως τράβηξαν τον κόσμο. Πώς τον τράβηξαν, την αγάπη που είχαν μεταξύ τους. Ζούσαν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και αυτή η αγάπη συγκλώδησε τους ειδωλάτες που δεν είχαν αγάπη. Αυτοί όλοι που γυρνάνε έξω και τάχα τους τώρα χαίρονται, ας πούμε, να μην το χαίρονται. Μια κόλαση ζουνε. Γιατί ο καθένας είναι μόνος του. Γιατί υπάρχει αγάπη. Έτσι βλέπεις εδώ τα παιδιά τα έρμα, ας πούμε, με τα ναρκωτικά. Τι τραβάνε, ας πούμε. Μια κόλαση ζουνε. Τι χαρά έχουν αυτά τα παιδιά. Ή οι άλλοι που είναι, ας πούμε, στις δισκοτέκες, στις καφετέρια, έχουν χαρά. Τι χαρά έχουν. Ο καθένας είναι μόνος του. Καλά-καλά δεν μπορείς να ακούσεις τι λέει ο άλλος από το φέρετρο που υπάρχει εκεί πέρα. Λοιπόν, τι επικοινωνία ψυχική και ας πούμε ένωση ψυχικών έχουμε εκεί πέρα. Τίποτα δεν έχουμε. Ενώ όταν έχεις το Άγιο Πνεύμα ενεργό μέσα σου, έτσι, ζεις αυτή την ένωση με τον συνάνθρωπο, τη ζεις και με τον Θεό, έχεις τον Θεό μαζί σου, γιατί εκεί αναπάγεται ο Θεός, όταν γινόμαστε ένα μεταξύ μας, εκεί έρχεται και ο Θεός. Και αυτό μετά βγαίνει και στο περιβάλλον σου. Ακτινοβολεί και τραβάς και τους άλλους μετά. Βλέπεις οι μάρτυρες τους φάζανε και εκείνοι προσευχόντουσαν με μια άκρα ηρεμία, ας πούμε. Και τους έλεγε ο Δήμιος, καλά τι κάνεις, τώρα λέει προσεύχομαι, για ποιον προσεύχομαι, για σένα. Και τον έλειωνε το Δήμιος, και λέει αλήθεια για μένα, έχω θα σας φάξω λέει τώρα. Δεν με πειράζει αυτό, λέει, σε ρίχνω χαίρομαι, λέει, θα με πάω στο Χριστό. Αλλά λέει έτσι είναι ο Χριστιανός και εγώ Χριστιανός. Και έχουμε χριστιανούς από Δημίων. Από Δήμιος έγινε χριστιανός. Επιτόπου δηλαδή και αυτό το μαρτύριο. Αντί να σφάξει, σφάχτηκε ο ίδιος. Ναι, και βαφτίστηκε μες στο αίμα του, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι. Αυτό είναι το μυστικό. Και έτσι μπορεί να αλλάξει τα παιδιά σου, όχι μόνο τα παιδιά σου, όλη την κατοικία μπορεί να αλλάξει, όλη την συνοικία μπορεί να αλλάξει. Άμα ζήσεις αυτό το μυστήριο, το άλλο πνεύμα. Γιατί ο Χριστιανός είναι ο μεγαλύτερος, ας πούμε, επαναστάτης. Άμα ζεις το Χριστό πραγματικά. Και η Εκκλησία είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο. Όταν ζούμε όμως σωστά μέσα στην Εκκλησία, έτσι όχι απλώς να κουβαλάμε το σώμα μας στην Κυριακάτικη Λειτουργία, αλλά να κουβαλάμε και την ψυχή μας και να έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα μας και να γινόμαστε ένα. Και να είμαστε ένα. Και ο ένας να ζει για τον άλλο. Αυτό που ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Έτσι βλέπεις εδώ, ας πούμε, που εμείς πότε είμαστε χριστιανοί αυτοί. Τώρα από κάτι για να... για αυτοκριτική, ας πούμε. Και έρχεστε να ξεμολογείτε. Εντάξει, οι άντρες δεν ξέρω αν συμβαίνει. Οι γυναίκες το βλέπουν πιο πολύ. Και ένας τυχαίνει να αργήσει, ας πούμε. Κάτι παραπάνω λίγο να ξεμολογεί. Και αρχίζει να παίξει, μουρμουράει. Α, κοίταξε, άργησε, γιατί... Λοιπόν, κάτσε, ρε παιδί. Άργησε, λοιπόν, μπορεί να έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Μπαίνει άλλο στη χειρουργία, ας πούμε, και θα πει στον γιατρό, άργησες γιατί τον κράτησε 7 ώρες. Τι, να τον βγάλει έξω να ανοιχτεί τη δουλειά, ας πούμε, επειδή έχει το επόμενο χειρουργείο. Αυτό έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Έχει κάτι, θέλει να πει. Όντως, έτσι. Λοιπόν, αυτό τι δείχνει, ότι δεν έχουμε αγάπη. Δεν έχουμε αγάπη. Σου λέει, κοιτάω το ρολόι. Εγώ έχω ραντεβού 4:20. Γιατί άργησε. Ούτε και διαπαιδαγώγηση, τίποτα. Πάμε, ας πούμε, απλώς για να πάρουμε την άφεση και να φύγουμε. Εστάσου. Μην είσαι μόνο σου. Είσαι κομμάτι του σώματος. Πρέπει έτσι να νιώθεις. Αλλήμον άμα δεν νιώθουμε έτσι, έτσι είμαστε εκτός εκκλησίας μετά. Όπως στην εκκλησία πολλές φορές περιμένουν μερικοί το αντίδωρο και σπρώχνουν και μαλώνουν και βρίζουν ενώ πάνε να πάρουν το αντίδωρο. Δεν έχουμε πολλά πράγματα. Εκεί φανερωνόμαστε, ας πούμε, και γινόμαστε τραγικοί. Λοιπόν, πόσο χαίρον λοιπόν λέει και αγάλωμε, διότι εσύ είσαι μόνη αρχή και αιτία κάθε κτησής ουσίας των όντων και κάθε ενέργειας και δυνάμεις. Έτσι, όταν βλέπεις τα ουράνια και φωτεινά σώματα, τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια και στοχαστείς πως πήραν το φως και τη λαμπρότητα από το Θεό, έχεις να φωνάζεις πάλι, να προσεύχεσαι «Ω φως, υπερπάν φως, από το οποίο κτίστηκε κάθε φως άειλο και υλικό, ω φως θαυμαστό, το πρώτο αντικείμενο της χαράς των αγγέλων και της απόλαυσης των μακαρίων, του οποίου την ακρινή θεωρία θαυώνονται τα όματα των χερουβίν, κατά σύγκριση αυτού όλα τα ιστά φώτα φαίνονται σκότος βαθύτατο, δοξολογώ και υπεριψώσω. Ω φως αληθινό, που φωτίζεις πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, αξίωσέ με να σε δω νοερός για να χαρεί με τελειότητα η καρδιά μου». Έτσι και όταν βλέπεις τα δέντρα, τα χόρτα και άλλα διάφορα φυτά και θεωρώντας με το νου σου πώς ζουν, πώς τρέφονται, πώς αυξάνουν, πώς γεννούν τα όμοιά τους και πώς από λόγο τους δεν έχουν τη ζωή και τα υπόλοιπα που έχουν, αλλά από το Πνεύμα το Άγιο που εσύ δεν βλέπεις, το οποίο μόνο αυτό τα ζωογονεί, έτσι μπορείς να πεις: «Ιδού, εδώ είναι η αληθινή ζωή, από την οποία και στην οποία και διαμέσου της οποίας ζουν και τρέφονται και αυξάνουν όλα τα πάντα, ως ζωντανή θεραπεία της καρδιάς μου». Όμοια λέει και από την όψη των αλόγων ζώων μπορείς να ανυψώσεις το νου σου στον Θεό, που δίδεις αυτά την αίσθηση και την κίνηση από τόπο σε τόπο, λέγοντας: «Ω πρώτον κινούν», εσύ που κινείς πρώτο από όλα τα πάντα, το οποίο κινώντας τα πάντα είσαι ακίνητος στον εαυτό σου, όπως το χαίρο και φρένομαι στην ακινησία της στερεότητά σου. Και ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, και με αυτό να κλείσουμε εκεί πέρα σήμερα, λέει: «Πάντα Θεόν ημνή και δοξάζει φωνές αλαλήτης». Όλα ημνούν το Θεό και τον δοξάζει. Όλη η κτήση, όλη η δημιουργία προσφέρει μια δοξολογία στον Θεό. «Επί πάση γάρ ευχαριστείτε με φωνές αλάλητες», δοξάζει τον Θεό όλη η κτήση. «Επί πάση γάρ ευχαριστείτε διεμού ο Θεός, και ούτως ο εκείνον ύμνος ημέτερος γίνεται, παρόν εγώ το ημνήν λαμβάνω». Έτσι ο Θεός μέσα από όλα ευχαριστείται και μέσα και από μένα, και ο ύμνος εκείνων γίνεται και δικός μου ύμνος. Βάζω και εγώ τη φωνή μου μαζί με τη φωνή όλων των κτισμάτων και δοξάζω τον Θεό και παίρνω και εγώ αφορμή από το δικό του ύμνο και ύμνω και εγώ τον Θεό. Είναι λόγος στην Καινή Κυριακή το Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Και οι τρεις παιδες στην Κάμινο πάλι έφτιαξαν έναν ωραιότατο ύμνο, μια ωραιότατη οδή, την οδή των τριών παιδων, και παίρνουν αφορμή από όλα τα κτίσματα για να δοξολογήσει το Θεό. Πάχνες και χιόνες και ιετός και αστραπές, τα πάντα βλέπουν πως δοξάζουν το Θεό. Και όλη η κτίση λοιπόν δοξάζει το Θεό, λειτουργεί στον Θεό, υμνεί τον Θεό. Αλλά για να το δεις αυτό πρέπει λίγο να καθαρθείς, λίγο να μετανοήσεις, λίγο να προσευχηθείς σωστά, και μετά γίνεσαι και εσύ, ας πούμε, συνημνητής όλη την κρίση. Και έτσι χρησιμοποιείς σωστά τις αισθήσεις σου. Έτσι διορθώνεις τις αισθήσεις, βλέπετε. Και από όργανο καταστροφής, τα μάτια, τα αυτιά, ας πούμε, γίνεται όργανο σωτηρίας. Γιατί αλλή μόνο αν ο Θεός, ας πούμε, να θέλει τα αυτιά για να καταστρέφουμε τα μάτια. Σε ίσα. Μας δώσει να τα χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία μας. Αλλά η διαστραμμένη δική μας θέληση, ας πούμε, τα έκανε αυτά. Αλλά μπορείς να το διορθώσεις. Και είπε ο Άγιος εδώ τον τρόπο. Και στον Θεό θα συνεχίσουμε. Έχει πάτε για τον Πατέρα του Κύριου, που πότε να γίνει κλειτήσει μετά χριστιανός. Τώρα μπορεί να είσαι και θα αποσιάσει τον Αγίου. Δεν πείτε την ζωή. Ναι, να είσαι ευαίσθητος, να είσαι λεπτός, να είσαι χοντρός άνθρωπος και να συγκινήσει, ας πούμε, πολλά αυτά. Μετά, μπαίνοντας μέσα στη μετάνοια, ακόμα πιο λεπτός γίνεσαι και πιο ευαίσθητος. Να μείνουμε σε αυτά και... Α, να πω για το Σάββατο που θα έχουμε την ευκαιρία του προσκυνήματος στον Άγιο Διονύσιο. 6 παρά 10 κύριε Γαβρίδη, 5.30 είπαμε. Όχι, 6 παρά 10 στο άγαλμα του Βενιζέλου. στην πλατεία Αριστοτέλους. Έτσι πρώτα θα πάρουμε φαγητό μαζί μας, έτσι για το μεσημέρι, θα μας μιλήσει με πρώτα στο εκεί πατέρες, θα λειτουργηθούμε πρώτα το πρωί, θα κοινωνήσουμε, όσοι έχουμε ευλογία. Και το βράδυ πρωτοθέτω θα γυρίσουμε εδώ πάλι. Γύρω στις 6 παρά τις 5.30 θα είμαστε εδώ. Θα έχει κήρυγμα 6 πρώτα. Από 12 ώρες. Το βράδυ θα έχουμε στις 7 ώρα θα έχουμε συνέχεια. Την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε πάλι τη αγρυπνία. Όχι αγρυπνία, βραδινή λειτουργία. Τελειώσουμε νωρίς. Ποιο ώρα βγαίνει. 9 με 11. Το λεωφορείο θα πληρώσουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και Θεού και Αή και σε όνος των αιώνων. Αμήν. Των λαών σου ευλογήσων την ειδονομία σου νίκας την βασιλέψη κατά βαρβαρωμένο και το σωπηλάτο δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Διευκόντως η ζωή Κύριος ο Θεός μας, ελέησον ο Θεός μας. Ο Θεός μαζί σας. Την κουβαλούσα αυτές τις μέρες και σήμερα την έφερα και χθες. Thank you.